سبحانك يا الله أشكر الله سبحانه وتعالى شأن وعشان وعمل لا تقول تقول بس تبرم بين حاح الملحين إذا قلنا برد عفك حلال ترحم جل الله معنا ثبتنا على دينك وعلى طاعتك الله من أشهد تمام النعمة دوام العافية حسن الخاتمة على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا الحمد لله رب العالمين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه. يعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنبيه قدره. اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، كقوله تعالى استعيذ بالله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال السمرقندي: وقرأ بعض من أنفسكم بفتح الفاء، وقراءة الجمهور بالضم. قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله: أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس، على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب، أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولادة أو قرابة، وهو عند ابن عباس وغيره. معنى قوله تعالى: إلا المودة في القربى، وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح. وهذه نهاية المدح. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة، وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم، وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم، وعزتي عليه ورأفتي ورحمتي بمؤمنيهم. قال بعضهم: أعطاه اسمين من أسمائه: رؤوف الرحيم. فمثله في الآية الأخرى قوله تعالى: استعيذ بالله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الآية الأخرى: استعيذ بالله: Huvellezî ba'ze fil ummiyyîne rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtî ve yüzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh ve in kânû min qablû lefî dalâlin mübîn. Ve kavlû teâlâ estaizu billâh. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ أَنْفَسِكُمْ قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح قال ابن الكلبي كتبت للنبي 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا فقال جعفر بن محمد علم الله عز خلقي عن طاعتي فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصف من خدمتي فأقام بينهم وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة فألبسهم من نعته الرأفة والرحمة فأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا فجعل طاعته طاعته فموافقته وموافقته فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال أبو بكر بن طاهر رحمه الله تعالى زين الله تعالى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب ألا ترى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكانت حياته رحمة ومماته رحمة كما قال عليه السلام حياتي خير لكم ومبتي خير لكم وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعل أولها فرطا وسلفا وقال السمرقندي رحمه الله رحمة للعالمين يعني للإنس والجن وقيل لجميع الخلق للمؤمنين رحمة بالهداية ورحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو رحمة للمؤمنين وللكافرين إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل عليه بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وروي عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنه وعن أبائه في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين أي بك إنما وقعت سلامته من أجل كرامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم Allah Allah. Hmm. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri bu mübarek şifa dersinin meclisinde cem eyledi. Bir araya getirdi. Ne hayırlı yerde topladı bizi. Şimdi insanlar nerelerdeler, ne hallerdeler, ne toplantılardalar. Yani şu günlerde siz tabii haberleri takip etmiyorsanız veyahut bu kadar kanallarda kim ne yapıyor bunları takip etmeseniz, etmiyorsanız daha rahatsınız yani. Evet. Ve lakin yenbeği lil akili en yekûne arifen bi zemâni. Akıllı kişiye lazım olan İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinde geçen ayetlerdendir. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Akıllı kişiye lazım olan nedir? Zamanını bilecek. Yani zamanında neler olduğunu, kimin neye çalıştığını bilmesi lazım. Hafızal lisani, dilini yalan, gıybet, dedikodu, iftiradan koruması lazım. Mukbilen ala şani, işine, vazifesine yönelmesi lazım. Biz de şimdi vazifemize yönelmiş bulunuyoruz. İşimizi yapıyoruz ama ortalıkta da neler dönüyor bunları da efendim biliyoruz. Tam da biliyoruz denemez ama ne yapmak lazım? Takip lazımdır. Bu da vakit istiyor. Çok da vaktimiz yok. Şimdi toplanmışlar. Sempozyumlar yapıyorlar günlerce. İşte efendim Ahmet Yesevi Hazretleri'nin de Şii olduğunu söylüyorlar. Mevlana'yı da Şii yapıyorlar. Yunus'u Şii yapıyorlar. Hacı Bektaş'ı Şii yapıyorlar. Böyle toplanıyorlar. Akıl kişiler. O konuşuyor, bu konuşuyor. Bir şeyler, bir şeyler. Türklerin hep aslı, nesli hep Şii'miş. Türkmenleri böyle karıştırıyorlar, bırak. Şu anda bu günlerde onlar devam ediyor. Şimdi bakıyorum. Yani neler konuşuluyor, neler yapılıyor? Sahabe düşmanlığı yapılıyor. Yani öyle bir kılıflar bulmuşlar, hazırlamışlar. Efendim, kahrolsun şeriat derken, kahrolsun şeriat demenin manası neymiş? Muaviye'nin şeriatı kahrolsun. Yoksa peygamberin şeriatına demedik. Böyle bir teviller, soğuk soğuk tevilat-ı baride. Yani Muaviye radıyallahu anh sahabeden, onun yanında bu kadar sahabe var, 10.000 sahabeden fazla. Bunların kendine ait şeriatı, dini olur mu? Bunların hepsi Resulullah'ın şeriatıdır. E sen şeriata sövdün mü, Allah'tan gelen şeriat birdir. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ. Böyle ayrımlar, tefrikler, milletin kafasını karıştıracaklar. Millet de böyle. Bize ne denmek isteniyor diye merak edip kalıyorlar. Yani ne kadar hamd etmek lazım ki? Şu Şii itikadından bir şey bulaşmadı bize yani. Ne kadar hamd etmek lazım ya? Ahirette Resulullah'ın yüzüne çıkamayız. Havz-ı Kevser'den kovulacak bunlar ya. Çünkü uydurdular bunlar. Sahabenin aleyhine neler uydurdular ya. Yani şu iftiralar yetmez mi ya? Mevlana bu kadar mesnevisinde Ebu Bekir Sıddık dolu, Ömer dolu, Osman dolu. Sen buna nasıl bunu mal ediyorsun? Yunus Emre öyle, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a Müslüman dediğin beş vakit namaz kılmak gerek diyor. Neler diyor yani divanlarında seni. Hacı Bektaş Veli mekalatı var. Esat Coşan Hoca Allah rahmet etsin. Onu yayına hazırlamıştı. Ben hapishanedeyken işte orada vardı kütüphanede de Türkçe kitap istetiyordum öyle. Haftada bir kitap, iki kitap hakkımız var da yanıma bir arkadaş daha verince iki hak doğdu. O da zaten okuduğu yok, onun hakkı da bana geliyor. Bu sefer kitaplar istetiyordum. Orada mesela makalatı gördüm. Hoca efendi hizmet etmiş ona. Orada diyor Ebu Bekir'i Ömer'i sevmeyen kafirdir diyor ya. Hacı Bektaş diyorum. Hacı Bektaş'ı yaptılar Şiilerin babası. Ya ne alakası var? Bu kadar evliyaya iftira göz önünde ya. Göz önünde. Ya evliyayı bırak sahabeye iftira diyor. Onu bırak peygambere iftira diyorlar. Bu zaman böyle kargaşa bir zaman oldu. suyu karıştıran, bulaştıran bırakıyor öyle. Kim gelirse durutsun. Ne yapalım? Kızılbaşa ne yapsın? Bir Ali Paşa demiş. Efendi Hazretleri öyle derdi. Biz bunlarla baş ederiz de herkesi düzeltiriz diye bir iddiamız da yok. Evet, ama niyetimiz var tabii. Niyetimiz iyidir. Herkes ehli sünnet üzere cennetlik olsun inşallah. Biz de buna vesile olalım. Ya bu meclisler, ilim meclisleri bu vesileyle kuruluyor. Allah müdavimlerinden eylesin. Ama bakın ne toplantılar, ne uğurda, efendim ne yanlış beyanlarda, ne evliyaya, sahabeye iftiralar hususunda millet ne masarif harcıyor, ne paralar, ne efendim platformlar, işte sempozyum bir şeyler adına gavurcaları hiç doğru konuşamıyorum. Bunların tertipleri, şeyleri, bunlar kolay işler değil. Dünya nerelerinden konuklar, bilmem ne, milyarlar, 100-200 milyarlık bu şeyler hazırlıyorlar yani. Ne uğurda, batıl uğrunda yani. Biz hak yoldayız elhamdülillah. Herkes hakım der. Kimse yoğurdum ekşi demez ama bir de gerçek vardır. Bir de gerçek vardır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alacaksın, Ebu Bekir Ömer'e atacaksın. Ebu Bekir'siz, Ömer'siz, Osman'sız İslam olur mu yani? Böyle bir İslam olabilir mi? Sahabesiz İslam olabilir mi? Mektubat bunları beyan ediyor. İnşallah önümüzdeki derslerde yani Ehl-i Sünnet'i anlatıyordum. Bu salı akşamları hem internetten canlı görüntülü veriliyor hem 9'da başlıyor. Bunlar itikat dersleri ağırlıklı olacak. Mektubattan her salı var 9'dan sonra. Bunları kaçırmayın. Lale Gül FM'den dinleyenler veya internetten. Veya efendim dünyanın neresinde olsa internet çalışıyor, olmadı uydu adresi de var. Lale Gül'ün internet sitesinden öğrenebilirler. Bunları yaymak lazım. Duyurmak lazım, tebliğ etmek lazım. İmam Rabbani Hazretleri'nin bu hususta çok beyanları var. İtikad mektuplarına biraz ağırlık verelim, anlaşılıyor. Ağırlık vermemiz lazım. Milletin itikadını yine karıştırmaya başladılar. Onun için Rabbime çok hamd ettim. Çok şükrettim. Hem sizin adınıza hem kendi adıma. Yani ne kadar Rabbimiz bizi acımış, sevmiş. Bu 72 fırka, bunun her biri kaç fırka? İçinden bölüne binlere aşmış, binleri aşmış batıl inanç var. Şu kadar batıl inanç var. Bugün Türkiye'de adamın televizyonu var. Nur televizyonu diye. Adam diyor ki bana vahiy geliyor. Kaç cilt kitap? Birisi de bana getirmiş. Ya önde gelen kitabı bana getirmeyin ya. Yani hoca buna cevap ver. Neyine cevap vereceğim adamı? Ben peygamberim diyene cevap verilir mi ya? Ben peygamberim diyene cevap verilir mi? Benim derdim kim? Ben Mustafa İslamoğlu gibi, ben ehli sünnetim, hanefiyim deyip de işi karıştıranlarla uğraşıyorum. Ben sinsi hareketlerle uğraşıyorum. Yoksa kabak gibi çıkmış ortaya ben peygamberim diyor. Öbürü de ben senin gibi peygamber göndermedim diyor. O da Allah'lık tasdiyor. Ben de diyorum bunlara cevap vermeye lüzum yok ki. Önüne gelen de bana kitap getiriyor. Buna cevap ver. Ben onlarla mı uğraşacağım ya? Adam sureler uydurmuş. Gelen vahiyler. Ondan sonra sahte sahte işler. Bana şöyle buyuruldu. Böyle buyuruldu. Peygamberlere vitir kıldırdım. Arşta. Levh-i Mahfuz'da. Sidre-i yolda yürüyemiyor. Arşa çıkmış. Bir şeyler. Bu akli dengesi bozuk demektir yani. Mecnun. Bununla uğraşamayız ki biz. Ey benim peygamberim, ey Habibim, böyle. Koca kitap, iki cilt böyle. Bunun da bağlıları var. Milyon dolar paralar verip televizyon kuruyorlar. Biz doğru bir şey anlatalım desek kimse bize bir hizmete gelmez. Buradan da anlıyorum ki hak üzereyim. Yanımda hiçbir zenginler yok. Sizin gibi işte fakir fukara, körler sağırlar, birbirine ağırlar. Bir zengin gelip de ya şu hizmete bir şey kuralım demedi bugüne kadar. Buradan da anlıyorum ki hak üzereyim. Kendi yağımdan kavruluyorum. Ama bu adamların nasıl peşine gidiyor bunlar? Ben peygamberim diyen adam memlekette ne kadar müşteri buldu ya? Yani şu anda bu vakadır. Türkiye'nin bir gerçeklerinden biri mesela. Yani sahtekarlığın sınırı yok ki. Allah diyor arıya vahyediyor da diyor. Kur'an'da geçiyor ya Allah Rabb evha rabbuke ilenna. Rabbin arıya vahyetti. O vahyetti demek arıyı peygamber mi yaptı? Allah Allah. O ilham etti yani. Sen de desen ki bana ilham geliyor. Düşünürüz. Bir istihara yaparız senin durumuna. Ama şimdi sen ilham geldi mi diyorsun bana vahiy gel. E tamam geldiyse arıya gelen gibi ise ilhamdır. Yok benimki risalet. Risalet ne demek? Peygamberlik ya. Elçilik. Ya adam birisi böyle çıktı meydana. Padişahlar zamanında da türüyordu böyle. Hadi Mehdi'yim dese idare edeceğiz. Mehdi'yim diyeni de idare etmeyiz. Çünkü bu kadar hadis var, adam çıkıp da derse ki 100 tane hadis bana uyuyor. Adnan Hoca Allah akıl selameti versin ona da, ne yapalım işte. Ne yapalım? 100 tane hadis bana uyuyor diyor mesela şimdi. Hadi. Ben bir tane uyduğunu görmüyorum. Uydurduğunu görüyorum ama şimdi peygamberim dese hepten ya. Ya Mehdi'yim demek de doğru bir şey değil. Büyük iftira. Mehdi'yim demek çarpılmaktır yani. Sen nasıl Mehdi olacaksın? Ama bu batıllarda bu kadar efendim imkanat, efendim, televizyonlar, radyolar, internetler, paralar, bedava kitaplar falan böyle milleti bozmak için uğraşıp duruyorlar. E bunlar tabii ki bir yol tutturmuş gidiyorlar. Allah dönüş nasip etsin. Sahtekarın birini padişah çağırmış. Sana vahiy mi geliyor demiş. Demiş geliyor. Ne geldi gelenlerden okuma. Yahu demiş apar topar. Beni geldiler senin muhafızlarını aldılar. Bütün hepsini unuttum dedi bir anda korkudan ya. Beni mi keseceksin ne yapacaksın? Hokkabaz olur bunlar çok. Lafa beleği çok. O da demiş ki tamam sakin ol ne keseceğiz ya. Tamam sen dur bakalım hadi ikram yapın çay kahve. Yemek şu bu ne geldi bir şey duyalım. Bunu da demek iyi bir şey değil. İmam-ı Azam öyle diyor. Birisi ben peygamberim diye çıksa öbürü de mucizen var mı göster dese kafir olur diyor. Çünkü ayet var daha gelmeyecek. Ama işte o yönetimler zamanında eski yönetimler böyle ne var ne yok gel bakalım. Kontrol açısından. En nihayetinde demiş şimdi ben biraz dinlenmem lazım de. O da dedi buna bir oda taksit edin yesin içsin sarayda ooo ganimet. Bu da yiyor içiyor bir gün iki gün padişahın işi mi yok unuttu bunu. Çağırın şunu dedi ya biz bunu buraya ham parası da almıyoruz yatırdık aşağı. Gelsin bakalım dedi. Geldi mi dedi bir vahiy. Dedi tam sen dedi çağırırken geldi dedi. Ne buyuruldu diyor. Ey Habibi Zişanım tam yerini buldun hiç kıpırdama. E bu sahtekarlar böyle uydururlar yani. Şimdi acem palavraları, şia uydurmaları, hurafeleri, hiç kitapta yeri olmayan rivayetleri, uydururlar bunlar. Bunların sermayesi uydurmak ya. Uydurmanın bir yatırımı olur mu ya? Zahmeti var mı ya? Ama biz 40 tane kitap bakacağız. Gece sabaha kadar kitap bakıyoruz, oraya bakıyoruz, binlerce kitaplar alıyoruz. Niye? Kaynaklarına inmek için. Ayet oku okuyamıyor. Fatiha okudu. Adam diyor ki bana vahiy geliyor diyor. Birisi dedi ona ki bir Fatiha oku. Canlı yayında okuyamaz. E peygamber olursan zaten ümmi olmak lazım tabii yani. Hiçbir şey bilmesen de olur. Ya bu nasıl iştir? Fatiha'yı doğru okuyamıyor. Öbürü öyle Mehdi'yim diyor. Bir hadis okuyamaz. Bu nasıl olacak yani? Bu millet neye aldanıyor ben anlamadım. Bu millette cehalet var. Efendi Hazretleri buyurdu ki bana son hafta milleti ilme teşvik edelim. Yani okuyan, medrese eğitimi alan, biraz sarf naiften nasibi olan, biraz ayet hadise mana verebilen adam Allah'ın izniyle kanmaz bunlara. Ama madem siz diyorsunuz hoca biz geçim derdine düştük, ekonomi bozuk, çoluk çocuğumuz var, biz okuyamayız bu yaştan sonra. O zaman bu dersleri bırakmayacaksınız. Bu dersler size aynı medrese eğitiminden hasıl olan neticelerden bir demet sunar. Yani bu sizin iş kolaycılıktır ama ne yapalım? Medresede okuyan hocalar da bu dersleri dinlemesi lazımdır. Çünkü onlar okusalar da okutsalar da bir de tecrübe vardır. Bir de birikim vardır. Bir de tetebbuat ve araştırmak lazımdır. Belli kitapların kalıbında kalırsan o da olmaz. Çünkü dünya kadar eser yazmış ulema meşayih. Onun için bu Şifa-ı Şerif mesela Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz Efendi Hazretlerimizin şeyhi hangi ders okudu? Usulü fıkıh. Usulü fıkıhtan evvel hemen açardı Şifa-ı Şerif'ten bir miktar okurdu. Hem ağlardı hem ağlatırdı yani. Bu Şifa-ı Şerif'ten ne zaman derse başlasa başlardı ağlama. Efendi Baba Hazretleri. Devamlı bunu okudurdu. Ama şu anda bakıyoruz medreselerde bu okutulmuyor. Halbuki zirve bir eserdir. Hem fesahatta hem belagatta hem edebiyatta hem Arapçada hem lügatta. Çok meleke kesmeder bu ders yapılsa. Mesela demek ki büyüklerin yolunu izlemek lazım. Onlar okuduğu okuttuğu kitaplarda büyük hikmetler var. Onlar boşuna bir kitabı tercih etmezler. Bütün ulema evliya ittifak etmişler. İnşallah 15 gün sonra ki sohbete yetişecek Osmanlı baskısı Şifa-ı Şerif'i hazırladım size. Yani tarama yoluyla baskıya gidecek. 600 küsur sayfa aynı Kur'an-ı Kerim gibi Osmanlı zamanında basılan. Çünkü her evde bulunmalı, gemide bulunmalı, arabada bulunmalı. Tamam millet istiyor ama yok. Arabistan'dan istetiyoruz gelmiyor. 3 tane gelmiş kimse alamadı. O harekeli. Şifa için okunuyor. Hastaya sen okuyorsun, kendin için okuyorsun. Aynı zamanda dersi izlemek istiyor hanım kardeşler kitaptan. Erkeklerde de pek merak yok bu işte. Yani dersi takip etmek lazım. Onu da yetiştireceğim. Başına da 20 sayfa kadar Şifa-ı Şerif'in metiyesini yazdım. Yani Kazı İyaz Hazretleri kimdir? Bu şifa hakkında ulemanın beyanları nelerdir? Bunları da bir 20 sayfa bir gecede yazdım yani. Bütün kitaplardan. Niçin? Şifa-ı Şerif, Şifa-ı Şerif deyip de bu hoş. Şey değil. Müellifi kim? Yazarı kim? Eserin önemi ne? Bunlar hakkında Alaaddin Efendi babamızın da sözlerinden, Efendi Hazretlerimizin de beyanlarından yöne bir eski ulemadan itibaren inşallah o da 15 sonraki derse hazır olur inşallah. Böyle şuurlanırız, bilinçleniriz. Boş kap olmayız yani. Boş kap olursak ne korsan o dolar. Böyle iyi değil. Dolu olursak bir şey diyene ya yanlış konuşuyorsun. Öyle demekler. Efendi Hazretleri öyle buyuruyor yani. Sohbetinde ne buyurmuş? Deve gibi olmalı. Halbuki insan da zanneder ki deve gibi olmamalı. O bir mayi acaba eksik mi söyledi? Halbuki ne buyuruyor? Deve gibi olmalı. Ne oldu burada mevzu ne? Ha devenin bir huyu var ona benzeme. Çekersen kim çekerse gider. Farenin peşine düşmüş 100 tane deve. Fare deliğinin başında duruyorlar. Başındaki duruyor ve arkadaki develer onu. O zaman deve gibi olma. Şemmir ve kun fi umuri dini müctehide. Ve la tekun mislel iri kıydefen kâde. Din işlerinde ciddi ol. Kolu paçayı sıva. Güzel ilim tahsil et. Amel et. He öyle çekilip götürülen deve gibi nereye götürülürse oraya gitme. Orada olma. Ama deve gibi ol ne demek? Deve yanında ne kadar su lazım? Çöle çıkıyor. 10 günlük su diyelim deposundadır. Müslümanın da bazı kitapları yanında olması lazımdır. Yani aksi takdirde lazım olduğu bir yerde bir cevap veremez kalır. İnsan biraz kitap taşıyacak. Evinde kütüphanesinde bulunduracak. Biraz kitap okuyacak. Ehli sünnet alimlerin eserlerini takip edecek. Bunlar berekettir. Bize sudan daha lazım kitap. Kur'an lazım, sünnet lazım değil mi? Bunları da alıyorsunuz. Almayı alıyorsunuz da inşallah yerinde koymayın da efendim okuyun. Okudun çoluk çocuğa tanıtın. Bak bu işler evvelce daha canlıydı. Şimdi biraz daha zorlaştı. Geçen haftadan dersimiz okumuştum ibareler. Onlara mana veremedim. Şimdi El-Kısmü'l-Evvelü'den başlayacağım. Yani kitaptan takip edenler El-Bâbü'l-Evvelü'den okudum ama El-Kısmü'l-Evvelü'yü geçen hafta okudum diye okumadım. Şimdi kısmı evvelde mana vermediğim yer orasıdır. Oradan başlıyoruz. El-Kısmü'l-Evvelü bu kitabın birinci kısmı. Bölüm yani. Ne hakkındadır? Fî tazîmil aliyyil a'lâ. Ali-i a'lâ'nın Ali ne demek? Kendi çok yüce. Allah Celle Celaluhu. E'lâ ne demek? Her şeyden üstün. Evet. Aliyyül Alâ ve Kerîmül Mevlâ'nın ne kadar değer verdiği, büyük tuttuğu neyi? Likadri hâden nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu seçilmiş Mustafa seçilen peygamberin kadru kıymetini Allah ne kadar yüceltmiş. Bu bab bunu anlatıyor. Allah Teala bu tazimi nasıl yapmış? Kavlen ve fi'la. Hem sözlü yapmış, hem fiili yapmıştır. Sözlü olan nedir? Kur'an-ı Kerim peygamberin metiyesiyle doludur. Ve inneke le alâ hulkun azîm ve mâ arselnâke illâ rahmeten lil âlemîn ve mâ arselnâke illâ kâfeten linnâs beşîren ve nedîren. Dolu, dolu, dolu. Bu ayetler sayılacak şimdi. Kavli. Ondan sonra Tevrat'ta yok mu? Efendimizin vasıfları? Var. İncil'de yok mu? Var. Zebur'da yok mu? Var. Bunu nereden biliyoruz? Kur'an söylüyor. Ve mübeşşiran bir resul yetimin ba'd ismi Ahmet. Benden sonra bir resul gelecek, adı Ahmet olacak diye İncil'de müjdeledi. Ya. Nerede şimdi? Paskalya bayramıymış Hristiyanların şimdi. Toplanmışlar onlarda. Bak millet nerelerde toplanıyor ya. Kiliselerde toplanmışlar, Paskalya bayramıymışlar. Paskalya ne demekmiş yani? İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiğinin şey, seneyi devriyesi. Kuyruklu bir palavra yani. İncil'de öyle yazıyormuş. Yalan. İncil'le Kur'an çatışmaz. Allah Kur'an için diyor musaddikan limâ beyne yedeyhi minet tevrati vel incil. Kur'an diyor önde geçen, kendinden önce gelmiş, geçmiş Tevrat'ı, İncil'i doğrular diyor. Peki Kur'an ne söylüyor? Ve mâ kateluhu ve mâ salebuhu. Yahudiler İsa'yı öldüremediler aleyhisselam. Çarmıha da giremediler, asamadılar. Lakin şübbeliyorum. Onu öldürmeye gireni ona benzettim, onu astılar, onu zannettiler. Kafasından yarıdan yukarısı İsa Aleyhisselam'a benzedi, bacaktan aşağısı, belden aşağısı kendisi gibi kaldı. Onların da kafası karıştı. Bir de arkadaşlarını bulamayınca, bu İsa ise arkadaşımız nerede, bu arkadaşımızsa İsa nerede? Hala gidiyorlar öyle. 2000 senedir aya çıkacaklarına bunu çözsünler. İtikatları bozuk adamlar. Aya ne çıkıyorsun sana? Aya çık diye ayet yok ki. Peygambere inan diyor, peygamberi hayalet yapmış. Şimdi de onun şeyini kutluyorlar. Bak. Yani İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmiş. Yalan, gerilmedi. Yahudiler onu öldürmeye geldi ama Allah onu ne yaptı? Ben rafa'ullahu ileyh, zatına yükseltti. Ne demek? İkinci kat semaya yerleştirdi. E şimdi insan biraz Kur'an okur ya. Öbür kitaplar hep tarif edildi. Kur'an'ı bilmeyen ne olacak? Demek ki Kur'an'la da, geçmiş kitaplarla da, peki hadis-i kutsilerle de Allah Teala kavli olarak Habibine tazim etmiş midir? Etmiştir. Ve fiilen fiili olarak. Fiili olarak ne demek? Yani onu desteklemiştir, şanını yüceltmiştir, dinini efendim dünyaya yerleştirmiştir ve onun şeriatiyle ne yapmıştır? Geçen bütün şeriatleri neshetmiştir. Bu da Allah Teala'nın Habibine fiili desteğidir. Ki bu görülmüştür. Tek başına çıktığı halde efendim Kisra'ları, Kayser'leri, bütün dünyanın en büyük imparatorluklarını kısa bir zaman, yani zaman şey değil. Yani bütün peygamberlik dönemi 23 sene. Yani 23 sene. Bu kadar kısa bir zamanda Mekke'nin ortasında hiç dünyayla irtibatı o zaman için olmayan bir yer yani. Konstantin gibi, Bizans gibi, yani Bizans Kayseri gibi, Kisra gibi medeniyet merkezi de değil yani. Oradan çıktığın zaman kendini duyurmak çok zor. Ama Allah böyle bir destek verirse ne olur? Kısa zamanda dünyaya hakim olur. Şimdi bu bab bunu anlatacak. Kâlel fekihul kâzıl imam Ebu'l Fazl rahimullah. Fakih kazı, kadı yani İyaz Hazretleri kitabın sahibi İmam Ebu'l Fazl. Bunu talebeleri yani kitabın başına ekliyorlar. Ne dedi diye başlarken rahimullah, kendi kendine rahimullah falan demeyecek, demez. Şimdi ne buyurdu bakalım bu babın kısmın başında. La gafa'e alamen. La gafa'e, gizlilik yoktur. Alamen, o kimseye ki mağarası efendim çalıştı, alıştı şey eminel ilmi, ilimden bir nebze efendim hissesi olan ev hussa, ya da seçkin kılındı bir etne lemha, en ufak bir efendim nazarla min fehmin, en az edna, en aşağı lemha yani bir göz şeyi kadar, kırpışı kadar, min fehmin, aklı olan, anlayışı olana gizli değil yani, ilmi olana da gizli değil ama hadi ilimden nasip yok, zerre kadar aklı olan, anlayışı olana gizli değil. Bi tazim illahi teala, Allah Teala'nın çok üstün tuttuğu kadra nebiyyine aleyhissalatü vesselam Muhammed Mustafa'mızın kıymetini yücelttiği, zerre kadar aklı olana gizli değil. Ve hususihi yahu, onu tahsis ettiği bir feda ile, öyle faziletlerle ve mehasine, çok güzelliklerle ve menakıbe, öyle menkıbeler, menkıbeler yani anlatılmaya değer üstünlükler, Ki la tenzabitu. Bunlar zapturapt altına giremez yani sayılıp bitmez. Lizimam. Bir efendim yularla bir bağ ile bağlayamazsın bunları yani. Hani böyle az bir şey olsa bağlarsın. Bunları bağlayacak kadar bir şey yok yani. Çok var. Ve tenvihihi. Allah-u Teala'nın yayması. Min azimi kadrihi. Allah Habibinin kıymetinin büyüklüğünü duyurması. Bima o kadar ki tekillü. Yorulur, usanır. Hani ondan el elsin etü. Diller de vel eklamu kalemlerde. Yani kalem yazmaktan yorulur, dil konuşmaktan yorulur. O kadar Efendimiz hakkında ayet var yani. Ve bütün geçmiş kitaplarda beyan var yani. Bunu zerre kadar aklı olan anlar. Allah bizi akılsızlıktan muhafaza. Adam en akıllıyım diye geçiniyor. Ondan sonra 3 Muhammed diye kitap yazıyor. Kitabın sebebi telifine Şifa-i Şerif'teki rivayetlerin efendim bunların aşırı yüceltmeci olduğu peygambere çok abartmışlar bunlar. O dedikleri kadar değilmiş. Bizim gibi beşermiş. Biz de onun gibiymişiz. İş bitti. Bunun için kitap yazıyor ya. Akıllıyım geçinen adam ya. Bak mübarek en başında diyor ki zerre kadar aklı olan Allah'ın diyor peygamberine çok yüceltme yaptığına şüphe etmez diyor. E demek hiç mi aklınız yok? Demek akılları var da ne yapmışlar? Kiraya vermişler yani. Efendim birilerine çalışıyorlar. Feminha. Şimdi bu hususta ayetlerden Masarraha bi Teala. Allah Teala'nın açıkça beyan ettiği fi kitabi kendi kitabında ve nebbehe bihi kendisiyle dikkat çektiği ala celili nisabihi Resulullah'ın mensubunun mertebesinin yüceliğine ve esna bihi kendisiyle övgü yağdırdığı aleyhi habibine onlarda ne hususlar bin ahlakı peygamberin ahlakı ve adabi edepleri ya ve inneke lâle hulkun azim diyor ya Kur'an sen diyor pek büyük bir ahlak üzeresin sen. Senin ahlakın gibi bir şey yok da ahlak diyor yani bunlar ve haddal ibade kulları teşvik ettiği alel tizami efendim Habibime karşı nelere yapışacaksın, nasıl inanacaksınız, nasıl saygı göstermeniz gerekiyor. Evet tekallüdi icabihi. Evet Allahu Teala kitabında neleri vacip etti? Onları ne yapacak? Tekallüt yani zincir şey gibi kerdanlık gibi boynuna geçirecek yani. Kur'an'ın teşviklerine bakarsan işte Resulüme itaat eden bana itaat etmiş olur. Ona uyun, beni seven ona uysun. Yani aman onun Kur'an'da Allah Teala Habibine karşı bağlanma hususunda ve itaat hususunda bazı icabi gerektirici ifadeler kullanıyor. Onların tekallüdü lazım. Ne gibi? İşte kadın efendim boğazına şey taktığı gibi efendim zincirini gerdanlığını öyle sarılması lazım boğaza. Bunları efendim açıkça Mevla beyan etmiş. Fekâne Celle Celaluhu Celle büyük oldu. Celaluhu azameti. Allah'ın azameti. Şimdi dünyada da şu büyük bu büyük dolu büyük çıkar ama Allah'ın azameti hiçbir şeye denk olmayacak kadar büyük. İşte Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Hüvellezî o Allah ki tefaddale Habibine çok lütufta bulundu. Ve evlâ çok ihsanda bulundu. Çünkü hasebini, nesebini en kıymetli yaptı. Onu peygamberlerin en üstünü yaptı. Ondan sonra onun ümmetini en kalabalık ümmet yaptı. Cennete en fazla girecek ümmet yaptı. Sümme tahhera. Sonra Allah tertemiz etti ve zekka tezkiye etti. Bereketli kıldı, mübarek kıldı. Hasebini, nesebini, ehli beytini, zürriyetini, ümmetini, kendisini biliyorsunuz kalp ameliyatı oldu değil mi? Daha çocukluğunda çocuk oyunlarına meyletmesin diye. Sonra Miraç'a çıkmadan evvel evvela Taif'te Halime annemizin yanındayken çocukken sonra meleklerle kalbine ameliyat yaptı. 3 defa efendim ameliyatı var. Bunlarla tathir edildi, tezkiye edildi, tertemiz edildi. Sümme medaha bidalike. Allah Teala bu yaptıklarıyla onu övdü, methetti ve esna. Ona çok senalarda bulundu. Kur'an-ı Kerim'inde ya le'amruke yani Kur'an'daki yemine baksana. Habibim diyor senin hayatına yemin ederim diyor ya. Senin hayatın, yaşaman benim yeminim olsun diyor Allah ya. Bu ne demek ya? Ya Kur'an bu ya. Sümme esâbe aleyhi. Ondan sonra Habibine esâbe âta yani verdi. El cezâe. Karşılık. El evfa. En bol karşılıkları verdi. Yani ona verdiğini kimseye vermedi. Bu kesindir. Hiçbir peygambere de nasip değildir. Bütün peygamberler de buna kıskanmıştır, imrenmiştir. Gıpta manasında. Kötü anlamda değil. Felehu artık ancak Allah içindir. El fazlü. Bütün faziletler ve lütuflar bed'en ve avda. Başta da, sonda da, bidayette de, nihayette de Allah Teala Habibini ta nurlar aleminde nurunu yaratırken, ruhlar aleminde ruhunu yaratırken oradan başlıyor iyilikler. Sonunda dünyaya getirmesi, sonra nübüvveti, risaleti. Yani başı sonu hep hamdi gerektiren faziletler. Velevül hamdü, efendim, hamd ancak Allah'a mahsustur. Ula ve uhra, efendim, işin başında da, sonunda da, dünyada da, ahirette de, bütün iyilikler ondan, onun için bütün övgüleri hak eden ancak odur. Ve minha, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tazimine delalet edenlerden bazıları da ma o şey ki ebrazehu, Allah onu açığa çıkardı, lil iyan, gözle görmek için, min halki, yani bütün yaratıkları görsün diye, ala etemmi vücudül kemali vel celal, Resulullah'a öyle mükemmeliyet verdi, öyle heybet verdi, celal heybet demek, yani gören titremeye başlıyordu ama yaklaşan seviyordu. Mükemmeliyet, yani mümkün olan. Mümkün olan ne demek? Dünyada ondan güzeli yoktu. Ondan akıllısı yoktu. Ondan tamamı yoktu. Her şeyi tamamlık bakımından ondan mükemmeli, mütemmemi yoktu. Evet. Ve tahsisi, onu Allah seçkin kılmıştı. Bil mehasinil cemilet, çok güzelliklerle. İşte okuyun o ahlakı Nebi kitabını. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakını yazdı İmam Şahrani. Okuyun onda. Onda çok bereketli bir malumat var. Evliyanın reislerindendir İmam Şahrani. Onun için onda bir akış var yani. Çok bir feyizli yazmış onu. Ben tercümeye yaptım yani. Arapçası orada görünüyor öbür tarafında. O güzelliklerine bakın. Vel ahlakil hamideti. Efendim övgüye değer huyları. Vel mezahibil kerimeti. Efendim vel mezahibi, yani meslekleri, gideceği yolları demek. Yani tutumları demek. Ve fi ahvali. Yani kendi hallerinde olsun, kendiyle alakalı, çoluk çocuğuyla alakalı, eviyle alakalı, yakınlarıyla alakalı, efendim akrabasıyla alakalı, Müslümanla alakalı, münafıkla alakalı, gavurla alakalı, neler, ne tavırlar takınmış. Bunların hepsinde kerim diyor yani. Çok efendim iyilikle muamele ederek, lütufkar davranarak böyle yollar ona ihsan edilmiş. Vel fedailin adideti, yani saymakla bitmez çok fazla, adide yani kesira, çok faziletleri. Ve teyidi, onun desteklenmesi, bil mucizatil bahirati, öyle acayip mucizelerle desteklenmiş ki, yani Delailü'n Nübüvve kitabı İmam Beyhakî'nin bu hususta. Ama benim Dürr-ü Meknun şerhi var. Dürr-ü Meknun kasidesine şerh yapmıştım ben. O şerhte de bayağı bunlardan örnekler var İmam-ı Azam Efendimiz'in kasidesinde. Yani mucizelerini, acayipliğini görmeniz için. Efendim ceylan nasıl konuşuyor? Efendim sırtlan nasıl şikayet ediyor, deve geliyor şikayet ediyor. Herkes görüyor yani, bunları herkes duyuyor yani. Ağaçları çağırıyor, geliyor yani. Bunu yanında gezenle anında kaç tane birden görüyor. Bu öyle senede bir, kaç senede iki tane mucize değil ki. Binlerce mucize yani. Vel berahinil vâbuhati, açık burhanlar, hüccetler, deliller. Vel keramatil beyineti, Allah'ın ikramları, keramet demek. Yani peygamber olmayana bile, velilere bile keramet veriliyor. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem velayet tarafı var, hem nübüvvet tarafı var. Her peygamber aynı zamanda nedir? Velidir. Ama her veli peygamber değildir. Dolayısıyla onun o üstün vasıfları, kerametleri, tabi peygamber olmadan önce de vardı bu haller, değil mi? Mesela inni la arifu hacaran bi Mekke'te yusellimu aleyye kavlen ub'ate. Esselamu aleyke ya Resulallah. Buyuruyor ki, ben Mekke'de bir taş tanıyorum. O taşın yanından ne zaman geçiyordum, gençliğimde, çocukluğumda, bana selam veriyordu. Diyordu, ya Resulallah sana selam olsun. Ben de şaşırıyordum diyor. Yani bunlar keramet kabiline girebilirler. Peygamberliği 40 yaşından önceki dönemler hakkında. O taş da Hacer-i Esved'di. Mekke'deki taş Hacer-i Esved. Elleti şahedeha men asarav. Bu demin okuduğum Buhari'dedir bu hadis. Aslında yaşayanlar bunları gözleriyle gördüler. Ve râhâ men edrakehu, kendisine yetişenler bunları gördüler. Bil fiil, bizzat müşahede ettiler. İşte, iman, hidayet Allah'tan. Ayın yarıldığını ikiye bölündüğünü gözleriyle gördüler. Yine gözlerini ovuşturdular, sildiler. Gözümüze büyü yaptı dediler. Bu iş böyle. Yani ve alima ilme yakinin, şüphesiz bir bilgiyle onları bildiler. Mence abadehu, Resulullah'tan sonra o kimseler ki geldiler. Yani bizim gibi sonra gelenlerde nasıl biliyoruz biz bu durumu? Babamızın falan olduğunu bilmemizden, anamızın falan olduğunu bilmemizden daha yakini bir inançla biz biliyoruz, değil mi? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. Allah diyor ki Yahudi Hristiyan alimleri, onlara kitap öğrettiğim alimler oğullarını tanıdıkları gibi onu tanırlar diyor. Fakat oğullarını tanıdıkları gibi bu mesele biraz, tabii bunu ehline soracaksın. Hazreti Ömer Efendimiz bunu kime sordu? Abdullah İbni Selam'a sordu. Yahudilerin en büyük alimi radıyallahu anh. Müslüman oldu. Dedi ona ki bu ayeti tabii en iyi sen anlarsın dedi. Biz ehli kitap değiliz. Bu nasıl oğlunu tanırdığın gibi tanıyorsun? Dedi vallahi oğlumdan çok tanıdım. İlk görür görmez dedi. Niye? Tevrat'ta o kadar açık tarif edilmiş ki hiç şüpheye mahal bırakılmamış. Ama ben dedi kadınların ne yaptığını ne bileyim. Yani kimse bu çocuk bendendir diye yani yemin etmek zor iş. Yani Allah'a mı güveneceğim, karıma mı güveneceğim? Hanım diyor ki bu çocuk senden. Tamam. Sıkıntı yapmıyoruz ama Allah Teala buyuruyor bu benim peygamberim. Ona daha çok inanırım tabii ki şimdi. Orada oğlumu tanımaktan daha fazlaya geçer, ileri geçer o. Anladınız mı? Bizler de yakinen bildik elhamdülillah. Hatta teha nihayet ulaştı ilmu hakikati zalike, bu hususun gerçek bilgileri ileyna, bize kadar geldi. Geldi mi? Bütün mucizelerini dinliyor muyuz? Onun vasıflarını okuyor muyuz? Şu anda gözümüzle görür gibi onun döneminde yaşayanlar gibi, hatta ondan fazla. Niye ondan fazla? Kuvvet bakımından demiyorum, fazlalık malumat bakımından diyorum. Sahabe yanındaki 3 mucizesini görür, 5 mucizesini görür. Öbürü görür, onlar kimisi bir ay, 2 ay yanında durup gitti, bir daha göremedi. Hazreti Muaz Yemen'e gitti. Dedi Efendimiz belki bir daha görüşemeyiz dedi, gönderdi. Hakikaten de vefatından sonra geldi. Yani onların hepsi yanında duramadı ki. Veda haccında kaç kişi vardı? 114 bin küsur kişi. Peki Medine'de kaç kişi sıralı vardı? 10 bin kişi. Diğer sahabe Mekke ve civar bütün kabileler dünyanın her yerinde dağılmıştılar. Bütün bu mucizelerini görme imkanı herkes bulamadı. Herkes kendine göre 2 şey 3 şey buldu. Ama tabi Ebu Bekir Ömer gibi radıyallahu anhüma, onlar çok yanında duranlar fazla şeye şahit oldular. Onlarda bile Hazreti Ömer bir yere gidiyordu mesela. O anda olanı duyamaz. Yani göremez de sonradan o adam tutardı. Derdi ki neler oldu Resulullah, neler buyurdu, bana anlatırsınız. Öyle adam tayin ederdi. Hazreti Ömer uyanıktı çok. Kaçırmayalım bir şey diye. Ama bize şimdi de Allah ne imkan verdi? Ya bir mucizeler kitabı, Delailün Nübüvve kitabını açıyorsun. Bütün sahabenin, on sonra Delailün Nübüvve İmam Beyhakî'nindir. O sonra Şerefül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu öyle bir kitaptır, benim kütüphanemde var. Bütün kitapların temelini teşkil eder. Bu 8-9 cilt yeni basıldı Nisaburi Hazretleri'nin. Yani bundaki ilimler hiçbir yerde bulamazsın yani. Bu hususta Resulullah Efendimiz'in mucizeleri hakkında yazılan kitaplar, Sübülül Hüda ve Reşat, yine benim kütüphanemde var, birkaç baskısı var. Ondan sonra İmam Salihî'nin, yani çok alimler bu hususta, Mevâhib-i Ledünniye, en meşhur, El-Mevâhib-i Ledünniye, İmam Kastalani'nin, onun şerhi var, Zerkani'nin, hasılı dolu. Şimdi bunları bilen, okuyan bir adam, birkaç sene içinde bunların hepsini öğrenebiliyor. Anladınız mı şimdi? Bilgi fazlalığı bakımından bizde fazlalık da var. Ama inanç kuvveti bakımından bizde noksanlık var. Çünkü bizden nur uzaklaşmış. Yani 1400 sene olmuş nur gideli. Yani güneş uzaklaştıkça o güneşin uzaklaştığı yerler soğuduğu gibi Efendi babamız Alaeddin Efendi Hazretleri buyururdu. Nur-u nübüvvet uzaklaştıkça millet dinden tecerrüt ediyor. Biri var teberrüt ediyor. Yani peygamberlik nuru uzaklaştıkça millet dinden soğuyor. Güneş gittikçe soğuma artıyor. Bir de yılan deri değiştirir gibi soyutlanıyor. Dinden çıkıyorlar buyururdu. Hakikaten bu zaman öyle. Artık peygamber tartışmaya açılmış durumda. Hem de ilahiyatçılar tarafından. Kur'an tartışmaya açılmış durumda. Hem de hocalar tarafından. Neye inanalım, neye inanmayalım diye. Yani böyle bir iman olur mu ya? Yok efendim, İslamoğlu'na bakarsan toptancılık çok tehlikeliymiş. Sakın toptan, böyle hadislere, şeylere toptan inanmayın diyor. Hep seçin diyor, seçin. Aklına yatmıyor, at diyor. Böyle bir din olur mu ya? Benim aklım ne ki bunu yatacaktı, yatmayacaktı ya? Din benim aklıma göre mi geldi ya? Allah akıl verdi dini anlamak için. Yoksa anlamadığına inanma. Böyle şey olur mu ya? Allah'ı da görmüyoruz. Cenneti cehennemde görmüyoruz. Ne kaldı? Zaten diyor ya, cehennemde son bulacak falan. Bir de o kafası da var. Yani şaşırdık kaldık. Ya millet bunları dinliyor hoca diye. Kültürlü, bilim adamı, şu, bu. Ya, konferanslar, konuşmacı olarak çağrılıyorlar. Bir kişi de kalkıp ne diyorsun diyen yok yani. Demek ki artık iş cehalet zirveye çıktı. İnşallah düşüşe geçer. İnşallah. Bu ne bilgisizlik ya? Evet. Ve fazat. Taştı coştu. Envaruhu Muhammed Mustafa'nın nurları sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyna, hepimizin üzerine. Biz çok sonra geldik ama nurları üzerimize yağmaya devam ediyor yani. Sallallahu teala aleyhi ve selleme. Kesira. Allah ona çok salat selam etsin. Şu mübarek dersimizden haberdar etsin. Cümlemize hayırlı şahit ve şefaatçi eylesin. Amin. İşte bu derslere gelenlerin özel sevgi ve ilgisi var. Resulullah'ın da onlara özel muhabbeti var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphesiz vallahi haberdardır. Kim bugün komşu görüşmesini tercih etti? Kim yemeği tercih etti? Kim pikniği tercih etti? Kim denizi tercih etti? Kim Resulullah'ın muhabbeti üzere dersi tercih etti? Bunların dosyası gitmiyor mu? Hepsinden haberdardır. Çünkü Allah biliyor. Evet. Şimdi birinci hadisi. Haddesena bize şu hadisi anlattı. Kim? El-Kadı Şehit. Kadı Şehit Ebu Ali. Bu şehit Endülüs'te şehit olmuş. 60 yaşında mübarek. Kazı Yaz Hazretleri diyor ki Ebu Ali El-Hüseyin İbni Muhammed El-Hafız Rahimullah. Ebu Ali'nin El-Hüseyin İbni Muhammed'in El-Hafızı. Yani hafız ne demek hafız? Kur'an'ı ezberleyen hafız değil bunlar. Hadis hafızı. Bu hadis hafızı ne demek? Hadis hafızı demek en az 400, 500 bin, 600 bin hadisi ezberebilecek bütün yollarıyla, kaç turuktan gelmiş. Hem de ben şundan duydum, o şundan duydu, o şundan duydu diyecek. Arada 4, 5, 6, 7 isimle Resulullah'a ekleyebilecek. Bunu yani milyonlarca da isim bilmesi gerekiyor. Her hadiste en az 6-7 ara var. Peygamberler arasında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar büyük adamlar. Bak Kazı Yaz Hazretleri diyor ki benim diyor şu hadisi anlatacağım şimdi diyor. Bunu bana haddesene, bana kim anlattı diyor. Endülüs'te şehit olan Kadı Ebu Ali Hüseyin bin Muhammed Hafız Hazretleri diyor. Şimdi ben ondan duydum diyor. Bak adamların ilmine bak. Sen bu adamların ilmine karşı nasıl konuşabilirsin benim aklım almıyor diye. Bunlar mantıkla gitmiyor ki, bunlar sana nakille geliyor. Bana şu anlattı diyor bak. Mesela son dönemde hafızlardan İmam-ı Suyuti Hazretleri efendim, on sonra Sehavi Hazretleri, bunların dönemiyle beraber size söyleyeyim hicri 900 küsurlar. Yani diyelim size 500 seneye yakın. Bu 500 sene evveline kadar hafızlar vardı. Hadis hafızları. Şihab Hazretleri şifayı şerh eden Şihab Hazretleri 200-300 sene evvel mesela diyor ki bizim zamanımızda daha hafız kalmadı diyor. Yani hadis hafızı bir tane yok diyor Şihab. 200 sene 300 sene evvel. Çünkü o çok büyük ilim istiyor. E şimdi hiç kalmadı. Zurnanın son deliğine gelmiş bulunuyoruz. Ama şimdi hadis hafızı olamıyor. Muhaddis olamıyor. Hafız olamıyor. Müştebiş olamıyor. Ne yapacak o zaman? Kolay. Bunların hepsini bir mantığa vuralım bakalım arkadaşlar. Dedi mi bu hepsinden üste çıkıyor. Zeytinyağı gibi, köpük gibi. Ne oluyor ya? Sen bir hadisi bana söyle bakalım. Ben şundan duydum, o şundan duydu. Resulullah'a da var mı silsilen? Yok. Daha bir hadis bilmiyorsun adamlar. Yüz binlerce hadisi böyle senetli biliyor. Sen nasıl konuşursun bunların karşısında? İmam Suyuti'nin aleyhine neler yazıyor? Üç Muhammed kitabını İslamoğlu kime karşı yazmış? Bir Kazı Yaz Şifa sahibine, bir de Suyuti Hazretleri. Bunlara karşı yazmış. Bunların rivayetlerini çürütme. Çürütecekken davete güçlendiriyor. Neden? Çürütürken diyor ki bunu Buhari'de nakletmiş. Buhari'de nakletti deyince aa millet diyor Buhari'de de var. Ama peşinden diyor ki ama diyor karizma katmak için uydurmuş hepsi diyor. Ulan Buhari'ye de bunu dediğin zaman da zaten hemen ne yapmak lazım? Ruhuna El-Fatiha yani. Bu bitmiş bu iş. Daha bu adamın kitabı okunur mu? Lafı konuşulur mu? Adı konuşulur mu ya? Hala mücadele veriyorlar benden. Neye dayanarak mücadele veriyorsunuz? Hiç ilminiz yok ya. Olur mu böyle şey ya? Efendim, kıraaten minni, ben okudum aleyhi ondan diyor. Kazı Yaz Hazretleri. Bu şehit mübarek zattan. Kale, o da bana dedi ki, haddesen Ebu'l-Hüseyin el-Mübarek İbni Abdülcebbar. Bize Ebu'l-Hüseyin el-Mübarek İbni Abdülcebbar anlattı. Ve Ebu'l-Fazl Ahmed İbni Hayrune. Ebu'l-Fazl Ahmed İbni Hayrune. Bu zatların hepsinin şimdi bilgileri var bende. Şerh yanımda ama vakit çok geçer. Onların bilgileri, bereketli ilimleri hakkında malumatımız var. Kala, bu ikisi dediler ki haddesena, bize kim anlattı? Ebu Ya'lel Bagdadiyyu. Ebu Ya'le Hazretleri. Kala, haddesena, o ne demiyor? Diyor, bize kim anlattı? Ebu Ali Sinciyyu. Ebu Ali Sinciyyu. Bunların hepsinin ilimleri var. Kala, haddesena, bize kim anlattı? Muhammed bin Ahmed bin Mahbub. Muhammed bin Mahbub. Bu kim? Bu Tirmizi hadisleri var ya, o Tirmizi'den hadisleri yazıp da kitabı toplayan bu. Bak, arada kaç kişi var? Gördün, 3-4 tane saydık. Tirmizi'den alan zata dayandırdı silsilesini. Haddesena Ebu İsa, o diyor ki bize kim anlattı Ebu İsa? Ebu İsa kim? He? Kim Ebu İsa? Ayıp ya. Tirmizi. İmam-ı Tirmizi'nin adı ne? Künyesi? Ebu İsa. Tirmizi'nin kitaplarına bakın, sonunda der Ebu İsa dedi ki. Ebu İsa dedi mi kimmiş? Tirmizi. Ama her Ebu İsa Tirmizi değil ha. Burada geçen şimdi. Onun künyesi o. Ebu İsa ibn-i Sevratel Hafizu. Hafız diyor başıma. Tirmizi hafız olmayacak da ben mi hafız olacağım? Bütün hadisleri yutmuş. Tirmizi kimin talebesi? Bukhari'nin. İmam Bukhari'den ders okumuşlar mesela. Bunlar böyle alimler. Kale Tirmizi, peki Tirmizi'de durabilir miyiz? Duramayız ki, ilerisi var. O ne dedi? Haddesena İshak ibn-i Mansur. Bize İshak ibn-i Mansur bu sene 200 küsurlarda vefat etmiş. Ooo dediler, sen Ali'yi çok seviyorsun. Ama dedi, ben Ali'yi seviyorsam lafına uymam lazım. Ali dedi ki Ebu Bekir ile Ömer benden üstündür. Beni onlardan üstün tutan müfteridir. İftira sopası 80 değnek vururum. E ben dedi Ali'yi seveceğim de sonra nasıl Ali'yi dinlemeyeceğim? Kendi kendine bir Ali uydurup da efendim nasıl olsa şimdi de o Ali yok diye bütün yaptıklarını da ona mal edip de Ali bizden razı diyerekten cennetlik olduğunu mu zannediyorsun sen? Ali'nin sözlerine bakacağım bir defa. O peygambere nasıl uydu? O Ebu Bekir'e, Ömer'e nasıl bağlıydı? Bunları biliyor musun? Kendi kendine çıkarttın bir şey şimdi. Ya Abdurrazak. Onun için bunlar ehli sünnet sayılıyorlar. Çünkü Hazreti Ali'yi çok sevebilir. Biz de çok seviyoruz. Ama her şeyin mertebesi var. Ekberana Ma'merun. O Abdurrazzak diyor ki bize Ma'mer. Ma'mer büyük zatlardan. Meşhurdur o Ma'mer. Hazreti Cabir'den çok hadis alır, o tabiinden olsa gerek. Ankatade'de, Katade'yi duymuşsunuz. Meşhur Katade, tabi-i celil, sahabeyi görmüş. O kimden duydu? An Enes'in, Enes İbni Malik. 10 sene Resulullah'ın hizmetinde bulunan, 10 yaşında annesi getirdi. Annesinin adı ne? Ümmü Süleym. Validemiz. Getirdi ya Resulallah, bunu senin hizmetine vakfettim dedi. 10 yaşında. Hazreti Enes'e ne saadet kondu ya. Hep yanında hizmetinde bulundu. Onun için çok hadis rivayet eder. Ebu Hureyre'den sonra gelenlerdendir bu da. Şimdi burada niye aldı bu hadisi? Farkında mısınız? Kazı İyaz baştan bir vurdu darbeyi. İnkarcıları ne yaptı? Yere serdi. Şimdi hiçbirini ayakta göremiyorum. Hepsi döküldüler. Farkında mısınız? Niye? Ben şundan duydum, o şundan duydu, o şundan duydu diyebilmek, hadiste isnat, senedi Resulullah'a dayandıracak kadar arada kopukluk ve inkıta olmaksızın ekleyebilmek ilmi kuvvetle delalet eder. Bu noktadan sonra herkes yere serilir. Çünkü o kendi direkt duymadığı için o kitapta okudum, bu kitapta okudum. Şimdi kitapta okuyandan direkt ağızdan alan senetli adamlar bir olmaz. Her hadiste böyle yapmayacak. Her hadiste böyle yapsa bu kitap olur, bunun 5 pisliği. Çünkü kaç tane isim saydık farkındasınız. Bu kitapta dolu hadis var ama ilk başta bunu niye yaptı? Kasıtlı yaptı değil mi? Ben öyle uydurmacı mıyım? Hurafeci miyim diyor Kazı İyaz Hazretleri. Ya zaten Kazı Yaz Hazretleri'nin senesi kaç? Dedik size yani. Şu anda Kazı Yaz Hazretleri 800-900 sene evvelki bir alim yani. Bu yeni bir kitap değil ki. 500 küsurlu. Efendim, niye bu hadisi aldı şimdi bakalım? Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ütüye getirildi bil burakı, burak getirildi. Bu burak hadisi çok acayip bir hadistir. Bunu reddeder. İslamoğlu bu hadis hakkında 3 Muhammed kitabının başında bunları reddediyor hep. Halbuki bak kimlerden duymuş? Tirmizilerden, nerelerden geliyor hadis? Ne zaman? Leylete-i Efendimiz Miraç'a götürüleceği gece. Kuvvetli görüşe göre Recep ayının 27. gecesi Mekke'de. Hicretten 3 sene evvel. Yani işte Hatice annemiz vefat etti. Ebu Talip vefat etti o senesi. Hüzün senesi. Efendimiz çok üzgün idi. Allah teselli buyurmak üzere onu Miraç'a davet ettiği gece. Ne getirildi Efendimiz'e? Burak. Burak nasıl bir hayvan? Miraç dersinde çok anlatıyorum size. Tarifleri var, vasıfları var. Farklı bir hayvan. Cennet bineklerinden, merkeplerinden. Allah gidebilirsek orada görmeyi nasip eder inşallah. Mülcemen müsraca. Mülcemen ağzı gemli. Üzerine de eğri palanı vurulmuş vaziyette. Burak geldi. Onu Mevlid'de anlatır. Mevlid sahibi. Efendim işte bütün buraklar cennette hani rahat rahat yiyip içerken o zayıf düşmüş, yemiyor, içmiyor da. Değil mi? Meşhur meselesi var, kıssası. Niye ahir zaman peygamberinin cenneti ziyaret edeceğini Miraç'a geldiğinde duymuş, hiçbirinin iştahı kaçmamış, keyfi kaçmamış, bu bana nasip olur mu acaba diye dertlenmiş. Sırf bu dertten dolayı da Cibril geldi, o kadar tavlu şişman, güzel yiyip içenleri almadı da kimi aldı? Onu aldı yani. Çünkü sende aşk var. Yani dert var. Sevgili derdi var yani. O zaman sana yakışır bu iş, aldı onu. Peki getirdi, tam Efendimiz ona binecek. Nereden nereye kadar bindi ona? Mescid-i Aksa'ya kadar. Zaten 2-3 adımda gittiler biliyorsunuz. Bir Beyt-i Laham'da İsa Aleyhisselam doğduğu yerde 2 rekat kıldı. Bir Musa Aleyhisselam'ın kabrinin yanında Kesib-i Ahmer'de indi. Birkaç yerde Tur'da falan. Geri kalan 3-4 adımda ziyarette hemen nereye getirdi onu? Çünkü Burak ne yapıyordu? Gözünün gördüğü en son noktaya adım atıyordu. Böyle bir hayvandır mübarek. Resulullah Efendimiz buyuruyor, ben onun güzelliğine aşık oldum diyor. Öyle bir güzel bir şey görmedim. Dünyayı versen bulamazsın, alamazsın. Ne değerli bir şey ya. Ondan sonra daha evvel de peygamberlerin bindiğine rivayet var, binmediğine rivayet var. Orası ihtilaflıdır. Burak, Mescid-i Aksa'da Burak'ın işi biter. Mescid-i Aksa'dan sonra neyle? Merdiven dayandı kayaya. Kudüs'ün kayasına, altın kubbenin altındaki Sahrat-ı Beytil Makdis'e. Onun adı nedir? Miraç. Miraç merdiven demektir. O nurdan merdiven. Oradan öyle çıktı. Nereye? Birinci kat semaya. Birinci kat semadan 7 kat semayı neyle dolaştı? Melaike-i Kiram'ın kanatlarıyla. Kanatlar üzerinde gitti. Oradan 7. kat semadan Sidretül Münteha'ya Cibril'in kanadıyla gitti. Özel. Sidretül Münteha'da son durak Cibril de durdu. Oradan ileri tek olarak davet edildi. İşte onun için birden Cibril geliyor zannetti. Oradan ileri neyle gitti? Refrefle. Refref nedir? Ahtar yeşil ipekten atlas döşendi. Artık o alemde zaten hudut, ebat, sınır, yön, cihet mefhumları bir feza oldu o demde runuma. Ne mekan var anda ne arzu sema. Yer yok, gök yok, bir şey yok artık. Cibril'in de bittiği nokta orası. Dedi ya efimiz lazel makam etrukul halilu halilu. Böyle zamanda dost dostunu bırakır mı? Arkadan yani yalnızlık hissinden ürperdi. Cibril'e seslendi. Cibril dedi levdenevtü ümmületen leh teraktü. Buradan ileri biz hiç geçmemişiz dedi. Münteha ne demek? Münteha son durak. Bütün mahlukatın son varacağı yer burasıdır. Biz de mahlukuz. O zaman Rabbin seni çağırdı mübarek olsun. Ben dedi tırnak başı kadar yanaşsam yanarım. Tahammülüm yok. Allah herkese tahammülüne göre yük veriyor. Davet yapıyor. Ben gelemem. O zaman dedi ey Cibril bu kadar aramızda sefirlik yaptın Rabbimle aramda. Şimdi ben seninle Rabbin aranda bir elçi olayım bakalım. Var mı bir isteğini? Ne isteyeyim ya Resulallah? Rabbime talep et de bana izin versin. Kanatlarımı sırata genişçe açayım da ümmetini geçireyim de. Cibril de bizi çok sever ya. Her Kadir gecesi gelir. Abdestli ölenin cenazesine gelir. Cibril'le çok işimiz var. Allah Allah. Onun için şurada salavat var. Okuyun bunu değil mi? Hangi sayfada o? He, buradaki salavatlarda salavat-ı muzafat. Bu kitabı düşürmeyin elinizden. Kat kat salavatlar. Evet, burada Cibril'e de salat var. Onu okusanız işiniz çok rast gider. Hazreti Cibril ne yapar? Devreye girer. Sayfa kaç biliyorsunuz mu? Şeyde de var. Ha, 31 helal olsun sana. Üçüncü salat yazıyor. 31. sayfada burada. Burada Cibril'e de salat var. Ya, İmam Suyuti Hazretleri ne diyor? Bu salavatı 7 kere okuyan bütün isteklerine kavuşur. Dertler, kederler ondan kaldırılır. Bütün hayırlar, menfaatler kendisine celbedilir. Büyük sevaplar artı. 7 kere oku. Hangi sıkıntı var? Anında çözülür. Çünkü Cibril devreye giriyor. Cibril'e de salat ediyorsun. Cibril lazım bize. Cibril çok işimizi görüyor hala. Ya. Aleyhissalatü vesselam. Yahudiler onu hiç sevmez. Düşmanımız dediler Cibril bizim. Allah Allah. Cibril de onların düşmanı ama Cibril de emir kulu, yoksa bir kanat vuracak, dibine götürecek ama işte Mevla'dan emir gelmeden Cibril ne yapsın? Harpleri, zelzeleleri Cibril yapıyormuş da onun için Cibril'le aramız yok dediler. Efendimiz'e heyet geldi. Sorular sordular, cevaplarını aldılar. Artık hiçbir şey soru cevapsız kalmadı. İnanmaları lazım gelince Yahudi nasıl dönecek şimdi işin içinde, nasıl sıyrılacak? Sana dediler bu vahileri kim getiriyor? Dedi ki Cibril. Aa, burada bozduğun işi dediler. O bizim düşmanımız. Bizim dostumuz Mikail dediler. O bolluk yağmurları falan yönetiyor. Cibril efendim sağında durur Allah'ın. Tövbe ya Rabbi. Mikail solunda durur. Onların da araları yok. Hiç konuşmazlar diyor. Tövbe ya Rabbi. İbn-i Suriya denen şaşı. Yahudilerin büyük alimlerinden idi. Sonra Müslüman oldu olmadı ihtilaf var ama o zamanki durum bu yani. Kur'an'da ayetler gel. Ne güzel dostumuz var. Cibril bizim dostumuz. Ya. Yahudiler yanmış ya. Cibril'le düşmanlık ediyorlar. Ya Allah'ın meleğine düşmanlık. Ya Allah'a düşmanlık ediyor da Cibril ne yapacak bunu? Bu onlar Allah'a da düşman. Şimdi Burak getirildi. Festes'abe sıkıntı çıkarttı. Aleyhi Efendimiz'e karşı bindirmemek için böyle hareketler yapıyor yani. Durmuyor rahat. Durmayınca fekale lehu Cibril. Cibril ona ne dedi? Ebi Muhammedin tef'alu hala. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Muhammed'e böyle mi yapacaksın? Hani onu istiyordun? Şimdi geldin. Götüreceksin. Niye böyle yapıyorsun? Fema rakibuki ahadun. Ekremu alallahu teala. Delilimiz nokta bura. Niye Kazı Yaz bu hadisi aldı? Sana Allah katında ondan daha değerli kimse binmemiş. Ve binmeyecek. Ne anlaşıldı burada? Geçmiş bütün peygamberlerden üstün olduğu anlaşıldı. Allah'ın en kıymetli kulu kimmiş? Muhammed Mustafa. Allahu Teala aleyhi ve sellem. Sana ondan değerlisi binmemiş. İlk hadisi böyle başlattı mübarek. Buradan anlaşılıyor. Cibril'in sözü bu. Bu konuyu en iyi Cibril bilir. Meleklerin peygamberi Cibril'dir. Kur'an'da methedilir. Cibril'in çok övgü şayan vasıfları Kur'an'da geçer. Dolayısıyla o diyor ki ondan değerli yok Allah katında. Daha ne arıyorsun? Kim diyecek? İslamoğlu da diyor ki peygamber üstünlük aranmaz. Eşittir hepsi. Musa Aleyhisselam'dan üstündür demeyin. Allah Allah. Ya böyle şey olur mu? Nereden bulmuş hadisi? Efendimiz buyurmuş ki la tufadduluni ala Yunus. Beni Yunus'tan üstün tutmayın buyurmuş. O hadisi almış şimdi. İşine geldi mi en zayıf hadis olsa atlar. İşine gelmedi mi ayet olsa örter. Hadis var diyor. Sen hadise inanır mıydın ya? Hadi oku bakalım ne hadisi var? Beni Yunus'tan üstün tutmayın. Peki beni Yunus'tan üstün tutmayın manası niye öyle dedi? E çünkü sahabeler biraz laf ettiler. Ya bu niye milleti bırakmış da kaçmış, balığın karnına düşmüş acaba? İçlerinden geçmesin diye. Dedi ki beni ondan üstün tutmayın. Yani o da büyük bir peygamberdir diye. Sahabenin itikadını düzeltmek için yaptı onu. Tevazu. Peki öbür hadisi niye okumuyorsun? Ene seyyidü veledi Adem ve la fakir. Ben Adem oğullarının efendisiyim. İftihar için söylemiyorum. Ham sancağı benim elimde, Kerem sancağı benim elimde. Adem ve altındaki bütün peygamberler benim sancağımın altında. O hadisini okumuyorsun. Ya peki bıraktık hadisi. Ayeti oku. Tilker Rusulü. Faddallâ bâzâm alâ bâz. Biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık diyor. Madem üstün kıldık diyor. Muhammed Mustafa'nın en üstünü olduğunda şüphe var mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız mı şimdi? وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ Peygamberlerin bazısını bazısından üstün kıldık. Bu ayetle sabit. Madem üstünlük var, o üstünlük varsa zaten kimin üstün olduğunda laf yok zaten. O belli. لَا نُفَرِكُ بَيْنَ حَدٍ مِنْ رُسُولِ Biz peygamberlerin arasını ayırmayız. O ne demek? İman bakımından ayırmayız. Hepsine inanırız. Yoksa üstünlük sırası var. En üstünü Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra İbrahim Halilur Rahman'dır. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'dır. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'dır. Anlıyor musun? Nuh Aleyhisselam. Beş tanesi Ülül Azm. Beş peygamber. E şimdi burada sıra var. Resulullah'a üstün dedirtmemek için efendim görüyor musun? Ne uydurmalar ne uydurmalar. Cevap yaza yaza bir, yani baş edemiyoruz. O zaman Burak sakinledi ama ne dedi? Dedi ki kad alim cüenne ve kramun nas. Ben de biliyorum insanların en şereflisi. Ve sahibu şefa, şefaat sahibi. Ve lakin yuridu ene kune fi şefaati. Bana söz versin şefaatinde olayım ahirette. Ve enne uyarkabuni fil cenne. Cennette de bana bineceğine bir söz alayım öyle binsin. Bu uyanık Burak. Bu öbür türlü olsaydı öbürleri gibi geviş getirirdi. Bu niye dertlendi de zayıfladı? Heh, onun için iş burada. Bunlar hep hadis kitaplarında geçiyor. Kale, ravi anlatıyor. Ferfazza araka, efendim ter boşaldı. Burak sırılsıklam terledi utanmasından, hayasından. Resulullah ona binecekti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi birinci kısmın başını okuduk. El-Bâbul Evvelu, birinci bab. Birinci kısmın birinci babına geldik. Bu ne hakkında? Fî senâillâhi teâlâ, Allah Teala'nın övgüleri, aleyhi peygamberine ve izhârihi açıklaması, azîme kadrihi, onun değerinin büyüklüğünü, ledehi kendi katında. Bunu açıklayacak bu babta. İ'lem, ey dinleyen insan, peygamber sevdalısı sallallahu aleyhi ve sellem, sen bil ki hepimiz talebe gibiyiz burada. Kazı yaz okutuyor. Şunu bil ki enne fî kitâbillâhil aziz, Allah'ın yüce kitabında âyâtin kethîraten, çok ayetler var. Mufsaheten açıkça bildiriyor bi cemîli zikril Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin güzel övgülerini fasih ifadelerle açıklıyor. Ve adli mehâsini, onun güzelliklerini saymak hususunda. Ve ta'zîm emri, şanının, işinin büyüklüğü. Ve tenvî kadri, kadri kıymetinin rif'ati, yani yüksekliği. Mesela ayet. Ve rafa'na leke zikrak. Bu nedir? Elem neşrah nedir? Ve rafa'na, biz yücelttik leke senin için zikrak. Şanını, zikrini, adını, ismini yücelttim Allah buyuruyor. Onun için her ezanda eşhedü en la ilahe illallah'tan sonra ne geliyor? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kamette? Aynı. Hutbede? Aynı. Namazda? Her yerde. Ayrılır mı? Ayrılmaz. Şimdi siz bakmayın bu diyalogçu hocalara. Dinler arası diyalog, medeniyetler buluşması. Hadi gidin ya. Nereden uydurulur bunları? Bunlar ne diyorlar? Muhammedur Resulullah'sız da olur. Vay vay vay vay. Muhammedur Resulullah'sız olur diyen adamsız da cennet olur. Hiç lazım değil onlar. Allah onları cennete almaz. Ben Allah'ın elçisi değilim ya. Almaz, öyle buyuruyor Allah. Peygamberimi benden ayıranı, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan ayıranı Allah cennetten uzak eder. Ayırmayacaksın. Buna inanmadan olur mu ya? Sen ne diyorsun ya? Yahudi Hristiyanı kurtaracak diye kendini cehenneme atıyor. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış derdi Efendi Hazretleri. Sanki kendi cennete girmiş ya. Onun için efendim Allah muhafaza. İtikatlarımız Allah'a emanet. İ'temedna minâ. Biz bunlardan hangilerine efendim özellikle seçip aldık? Alâ mâ zahara mânâ. Manası açık olanlar ve bâne fehvâv. Bâne belirgin oldu. Fehvâv muhtevası. İhtiva ettiği manası. Ve cemâne hâdâlike. Biz bunları ne yaptık? Cem ettik. Nerede? Fî haşarati fusûl. 10 fasılda. Baştan anlatmıştım ya ilk ders. Şimdi fasıllar geliyor. El faslul evvelu, birinci fasıl, fîmâ câe min dâlike, bu hususta gelen ayetler, mecî el medhi, medih makamında ve senâi, övgü sadedinde ve te'adâdil mehâsini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzelliklerini saymak hususunda, kekavli teâlâ. En başta şu ayeti okuyoruz. Tevbe suresinin sonunda ne buyuruyor? Estağfirullah. Lekad câekum. Elbette muhakkak size geldi. Gelmedi diyemezsiniz. Resulün, büyük bir Resul. Min enfusikum. Burada iki kıraat var, onu söyleyecek. Sizin kendi cinsinizden. İşte ne diyor İslamoğlu bu ayeti almış? O sizin kendi cinsinizden dediğine göre diyor, işte o da diyor bizim gibi insan. Ya insan ama sen niye bizim gibi diyorsun? Peşinden de kaldırıyor. Bizim gibi insan. Demek ki biz de onun gibi insanız. Felsefeye bak, bu felsefenin çoğu ahmaklıktır derdi Efendi Hazretleri. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır derdi sonra. Ekferu felsefetin casefen fekede cemi'u izlikulli hükmün ekferu. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Felsefe mantıkçı yapmak. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıksa hepsi ahmaklıktır. Çünkü ekseriyet tümüne hüküm verir. Yani Allah buyuruyor o da beşer. E tamam. Bu da diyor ki o zaman o bizim gibi beşer. E o zaman biz de onun gibi beşeriz. İleriye niye gidiyorsun? Dur denilen yerde niye durmuyorsun? Niye uyduruyorsun? Enfusikum demek melek değil, cin değil. Sizin gibi insan demek. Bu demek değil ki sen de onun gibisin. Allah. E peşinden o zaman yuha ile ya bana vahiy geliyor diyor. Sana ne geliyor? Şeytan geliyor. Peşini niye okumuyorsun? Ondan sonra sen de evrene soğulu gibi çıkıp da bana da mı vahiy geliyor diyeceksin. Olur mu öyle iş ya? Azizün aleyma anittüm. Sizin sıkıntınız ona çok zor gelir. Yani ümmeti bir şeyden darlansa Efendimiz'e çok ağır gelir. Harisun aleyküm, size çok düşkündür. Ama nasıl düşkün biliyor musun? Vallahi hepimizin cennete girmesi için şu anda bile kabrinden devamlı Allah'a müracaattadır. Ve sabah akşam bizim amellerimizi teftiştedir. Ve yaptıklarımızı görerek iyiliklerimize hamd etmekte, günahlarımızdan dolayı bizim için af istemektedir. Böyle bir peygamberdir. Hayatı bütün bizim için ağlamakla, secdede, duayla geçmiş. Bütün kabul duaları kendi lehine değil, hep bizim hakkımızda genel kullanmıştır. Ne kadar darlansa, kendisi sıkıntıya düşse, açlık, fakirlik çekse, efendim, ölecek durumlara geldi Uhud'da, şehit edilecek hale geldi. O durumlarda bile %100 makbul bir anındaki dualarını kullanmayıp da bize saklayabilmiştir. Bunu hiçbir peygamber ümmeti için yapmamıştır. Hepsi dünyada sıkışınca duasını kullanmıştır. Ben ümmetime bıraktım diyor. Mahşerde çok zor olacak iş. Buradan anlıyoruz ki ehli sünnet üzere ölenler ne kadar da günah olsalar şefaatçi çok büyük ya. Şimdi geldi aklıma birden bu da yani. Şefaatçi çok büyük şimdi. Oraya sakladığına göre bu orada büyük iş görecek ya. Hadise baksana ya. Şefaati liyelil kebairi bir ümmet. Ben diyor küçük günah yapanlara şefaat etmeyeceğim. Çünkü onlarınki zaten hastalıklarla, şeylerle, ufak tefek sıkıntılarla eline kıymık batsa o bile kefaret yani. Onlar temizlenir. Ben diyor büyük günahkarlara sakladım şefaat. Yani böyle bir zat. Bil müminine inananlara. Raufun çok esirgeyici, rahimun çok acıyıcı. Bak burada anlatacak şimdi bu ayet. Kime acıyıcıymış? İnananlara. E şimdi diyalogçuların hocaları ne diyor? Diyor ki Muhammedun Resulullah demeyenlere merhametli olan. Ya Allah diyor ki benim peygamberim rahmetellil alemindir ama inananlara acıyıcıdır. Şimdi Allah peygamberi için inananlara acıyıcıdır diyor. Sen de kalkıyorsun millete diyorsun ki Muhammedun Resulullah demeyenlere merhametli olan. Yahu merhametli olalım da bu cennete mi göndereceğiz onları yani? Aç kalırsalar yemek verelim. Susuz kalırsalar su verelim. Komşuluk haklarına rahat edelim. Yolda gidemiyorsa yaşlı bir nene, Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa kolundan tutarsın, karşıya geçirirsin. Bunlar İslam'da var. Güzel şeyler bunlar. Biz buna bir şey demiyoruz ki. Ama cennete, hadi beraber cennete gidelim diye koluna ne giriyorsun? Ona imanı anlat. İnananlara acıyıcıdır. Anladın mı şimdi? Bak ayet bu. Sen bize nasıl Muhammed Resul'a demeyenlere merhameti tavsiye ediyorsun? O zaman o nereye giriyor o iş? Ben genel merhametten bahsettim. Genel merhametten bahsettiysen sendeki bütün hayvanlara da merhamet edelim. Cinlere de merhamet edelim. He? Bütün insanlara, tamam ben onu kabul ederim. Sen niye diyorsun ki Muhammed Resulullah demeyenlere? Senin canın ekşiliği istiyor. Sen Yahudi Hristiyanları kurtarmaya uğraşıyorsun diyaloglar. Bütün insanlara merhamet desen o zaman anlarım ki genel. Ama sen Muhammed Resulullah demeyenleri niye özelleştiriyorsun? Uyanık olun, uyanık. Ayaküstü uyutuluyorsunuz ya. Ayaküstü uyutuldunuz zaten. Çoktan uyutuldu bu millet. Nereye gidecek bakalım? Bir yerde toslayacak, duracak. İnşallah biz içinde olmayız o arabaları. Çok fena patlayacaklar yani. Bu peygambere karşı bu şekilde gevşeklik, bunun sonu yok. Galet Semerkandiyo, Semerkandi Hazretleri buyurdu ki bu meşhur Tembihül Gafil'in sahibi büyük Hanefi ulemasından Semerkant'te yatıyor. Vakara bazı kıraat alimleri bu ayeti nasıl okudu? Min enfesiküm. Yani bi fethil fa'nı fethasıyla. Ve kıraatül cumhur, cumhur karilerin kıraatı bi zammi enfüsiküm. Enfüs olursa nefislerinizden sizin gibi insan. Enfes olursa, enfes ne demek Türkçe'de? Enfes. En değerli nefisin ismi taftili enfes. Kâlel gâzıl imâmu ebul fazlu rahimullah. Şimdi Kazı Yaz Hazretleri buyurdu. Yine kitabı telif edenler, cem edenler, dinleyenler oraya başlık getirdi. E'lemallahu teâlel mü'mine. Allah Teala bildirdi kime? El mü'minine. Bütün inananlara. Evil arabe. Özelde konuşursak Araplara, çünkü Efendimiz direkt muhatap kimlerle oldu? Araplar. Ev ehle Mekke'te, daha dar bazda alırsak işi, en özel muhatapları kim idi ilk? Mekke ehliydi. Ev cemiyannas. Ama tabi bu ne demektir? Bütün insanlar demektir. Yani oradan başladı. Litüncira ummel kura ve men havla. Allah buyuruyor. Kariyelerin anası Mekke'dir. İlk yaratılan topraktır orası. Oradan başlayıp etrafa yayılacak. Yani bütün insanlara bildirdi. Alektilâbül müfessirin. Müfessirler burada görüş, farklı görüşler serdetmişlerdir. Neyi bildirdi Allah? Men kimdir el muvacehu? Efendim, karşıya alınan bihazel hitap. Bu hitapta Allah kime yöneldi? Kime? Lekacca küm size geldi. Bu kime buyurdu bunu şimdi? Ennehu Allah be'ate fihim, onların arasında rasûlen min enfusihim, kendi cinslerinden rasul gönderdi. Ya'rifûnehu, onu tanıyorlar bir defa. 40 yaşına kadar tanıdılar mı onu? Tanıdılar. Ve tehakkakûne mekânehu, konumunu hakikatine erdiler. Yani ilk görürsün bir gün, iki gün, beş gün, bir senede de anlayamıyorsun insanları yani. Ama 40 sene bu doğmuş arasında büyümüş. Herkes o zaman, biliyorsunuz Mekke küçük yer. Şimdiki gibi değil ki. Kaç hane belli, herkes birbirini tanıyor. Mekanetini, yani konumunun hakikatine vakıf oldular. Ve ya'lemûne, biliyorlardı sıdkahu, doğruluğunu, ve emanetehu, güvenilirliğini. Felâ yutimûnehu, efendim, felâ yutimûnehu, onu itham etmiyordular bil kezibi, yalanla. Hiç ona yalan yakıştıran bir gavur yoktu. Onun için adı Muhammedül Emin idi. Hazreti Ali Efendimiz'i çocukken bıraktığı zaman hicrete çıkacağında Hazreti Ebu Bekir ile yatağına, evine, niye o tehlikeye onu bıraktı? Benim yerime yat dedi. Çünkü bütün milletin emaneti onda. Bütün gavurlar malları ona emanet etmişler. Şimdi dedi hani diyebilir ki aman kim yağmalarsa yağmalasın, bunlar beni öldürmeye kalkmış, ben zaten kaçıyorum, bana ne diyemiyor. Yine Hazreti Ali yeğenini diyor ki sen burada yat, yani odayı boş bırakmayalım, çünkü burada mal var, birinin malını alırlar. Hem malı, mallarını onun yanına emanet vermişler, hem de onu öldürmeye geliyorlar. Bunlar böyle bir şirkin mantığı olur mu yani? Gavurluğun aklı olur mu? Kimse onu yalanla itham etmiyor. Ve terkin nasihati lehum. Kendilerine nasihat etmediğini kimse söyleyemez. Yani bir gavur diyemez ki bu benim iyiliğimi istemiyor. Hepsine sorsam bu kimsenin kötülüğünü istemez diyorlar. Likevni minum. Çünkü kendi içlerinden olduğu için buna böyle karar verebiliyorlar. Ve ennehu lem yekun fil arabi kabiletun. Araplarda bir kabile yoktu ki Yemen'den tut. Esas Arap'ın aslı Yemen'dendir. İlla ve leha ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Arapların bütün kabilelerinde Resulullah Efendimiz'in irtibatı vardı. Veladetün ya yakın doğum akrabalığı. Yani annesi, anneannesi, babaannesi, dedesi öyle gelir. Ev karabetün ya da uzak akrabalık. Yani dünürlük, hısımlık, kız almak, dayı oğullar. Mesela Medine'de dayıları, Taif'te dayıları. Değil mi? Akrabaları, Siyer'de bunları duyuyorsunuz, vaazlarda geçiyor. Taif'e gitti dayı oğullarına. Medine'ye gitti, babası Medine'de vefat ettiğine Medine'de Beni Neccar dayı oğullar. Yani Arapların bütün kabilelerinin Resulullah'la irtibatı mutlaka vardı. Ki Araplar büyük bir ırk. Yaygın. Ama hepsinin tanıdığı bir zat yani. Kimse bu kim yani nereden çıktı diyemez. Çünkü Mekke'de o zaman da biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'dan beri hac devam ediyordu. Senede bir hac kafileleri dünyanın her yerinden Mekke'ye gelmesi hasebiyle de tanışma çok oluyordu. Ve inde İbn Abbas ve gayrihi, işte İbn Abbas ve diğer müfessirlere göre mana kavli Teala şu ayetin manası budur. Allah Teala ne buyuruyor? İllel meveddete fil kurban. Kul la eselukum aleyhi ecran. Ya ben size peygamberlik getirdim. Para istedim mi? İstemedim. Ücret istemiyorum. İllel meveddete. Beni sevin yani. Beni düşmanlık etmeyin. Bana dostluk yapın. Fil kurba. Yakınlığım var, akrabayız. Yani insan en azından akrabalık hatırı için saldırmaz ya. Yani o ayetin manası, başka manaları da var. İllel meveddetin fil kurba, akrabamı sevmenizi istiyorum. Ehli beytimi seveceksiniz ama İbn Abbas'a göre buranın manası neymiş? Akrabalığımız var hepimizin. Onun için ondan dolayı bir sevginizi, saygınızı bekliyorum. Demekmiş. Ve kevni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için o likevniye atfediliyor. Likevni minun ve kevni. Min eşrafiyim. Soy bakımından en şereflileri. Çünkü Haşimoğulları. Kureyş kabilesi Haşimoğulları. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Adem aleyhisselamdan beri beni hep nereye düşürdü? Kabilelerin en hayırlılarına. Yani ayrıldıkça insanlar Adem babadan beri hep ben nerede kaldım diyor. En hayırlısı içinde. En hayırlısı, kabilesi, hasebi, nesebi, soyu, boyu, hani boy dediğim şey, Taife hakkında, boy kelimesi kullanılıyor, kaç boy. Ha, onun için fene hıyarun mi hıyarun mi hıyarun, ben diyor seçilmişin seçilmişinin seçilmişiyim yani. Kureyş öyle. Ve arfa'ihim, Kureyş kabilesi de Allah'ın huzurunda ruhlar aleminde tesbih ve zikir secde yapan bir kabileydi yani, manevi alemde. Bütün Ebu Bekirler, nereden çıktı Ömerler, Osmanlar, Aliler? Nereden çıktı bütün Ehl-i Beyt? Hepsi Kureyş'ten çıktı. Tamam Ebu Cehil de Kureyşlidir diye biz Kureyş'i atamayız ki. Li'ilafi Kureyş. Allah onlara yaptığı nimetleri sayıyor Kur'an-ı Kerim'inde. Onun için Resulullah en şereflilerindendi. Erfa'ihim en yüce, yüksek mertebelilerindendi. Eftalihim en üstünlerine ala kıraatil fetih. Hele min enfesiküm kıraatına göre mana en nefis olan, her bakımdan en üstün olanlarından biriydi. Ve hazi nihayetül medhi. Bu medhü senanın, övgünün son zirvesidir. Sümme vasafehu ba'du. Sonra Allah Habibini vasıfladı. Neyle? Bi efsafin hamide. Övgüye şayan vasıflarla. Ve esne aleyhi. Ona övgüler yağdırdı. Bi mehamide kethira. Çok efendim övgüye şayan vasıflarıyla. Onlar neler? Ayeti dikkat edin. Min hirsi ala hidayetim. Ümmetinin hidayetine çok düşkün olması. Bu bize alakadar ediyor. Neme lazımcılık yok. Bizim hidayetimize düşkünlüğü, veruş diyeyim. Doğruyu bulmamız için çalışması. Canını tehlikeye atıyor. Kaç defa can tehlikesi? Ne dediler? Kız istiyorsan en güzel kızı verelim. Krallık istiyorsan Mekke'nin reisi yapalım. Yani vazgeç. Ama nasıl vazgeçecek? Cehenneme gideceklerini görüyor. Onun için hiç dedi siz vazgeçin dedi. Güneşi sağıma, ayı solu elime verseniz. Bu ne demek? Bütün dünyayı elime verseniz. Ben yapamam çünkü ben sizin İslam'ınız için geldim ya. Ve İslami'nin Müslüman olmaları için haris olması ve şiddeti ma yu'annitum, efendim, onlara zorluk veren şeylerin ve yadurru bihim, kendilerine zarar veren fi dünyam ve uhravum, dünya ve ahiret bakımından. Yani dünyada da gelse hastayım ya Resulallah desen, hey kurban olduğum ya. Allah. Aç ağzını bir tükürüyor, tamam. Gözü akmış gelmiş. Katade'nin gözü akmış. Harpte göz çıkmış. Diyor ya Resulallah, ben hanımıma da şimdi döneceğim. Hanımım da beni çok seviyordu bu vaziyette. Her meseleyi anlatıyor sahabe yani. Tamam diyor, bismillah. Alıyor gözü takıyor. O gözüm eskisinden iyi gördü diyor ya. Onun kolu kırılıyor. Okuyun Dürr-ü Meknun şerhi benim. Arifan yayınlarında bulursunuz. Orada yazıyor, neler yazıyor, ne mucize. Hastayım diyene, zordayım diyene, yetime, miskine, fakire veriyor. Adam bir daha geliyor, bir daha veriyor. Zırhını veriyor, üstündekini veriyor, elbisesini çıkarıyor, veriyor. Camiye çıkamıyor, üstü açık kalıyor. Yatak çarşafına dolanıyor, namazı kılıyor ya. Böyle bir merhamet abidesi. Bu insandan zarar gelir mi kimseye? He? Ve izzeti aleyh, ona Müslümanlara zor gelen şeyler çok ağır geliyor. O merhamet, rahmeti çok esirgiyor, rahmeti çok acıyor. Bi müminihim, kayıt inananlarına. O kaydı unutmayın, ayette var o kayıt. Kafirlere de acıyor tabii. Kafirlere acımıyor oğlum, bak şimdi neler gelecek. Kafirlerin Müslüman olması için çok acıyor onlara ve gayret ediyor. Herkese rahmet oluyor. Kale bazı ulema buyurdu. Ata Hüsmeyni, Allah ona iki isim verdi min esma'i, kendi isimlerinden. O da hangisidir? Rauf'un çok esirgeyici, Rahim'un çok acıyıcı. Bunlar kimin ismi? Esma Hüsna da Allah'ın ismi. İki ismini kime vermiş? Habibine takmış ya. Allah Allah. Kendi ismini peygambere takmış. Ve mislu fil ayetil ukhra kavluhu teala. Başka ayet okuyalım şu Allah Teala'nın Habibini methettiği ayetlerden. Lekad mennallahu alel müminin. Efendi Hazretleri her mevlid kandilinde bu ayetten vaaz ederdi. Allah inananlara çok büyük iyilik etti. Hamdolsun sana ya Rabbi. Çok hamd edelim arkadaşlar. Onun için dua kitabında benim dualarım da var. Medine'deki Zekeriya Efendi Hazretleri, onun yanındakiler, o evvelce o hamdler her beş vakitten sonra elhamdülillahi ne'me aleyna bi nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Muhammed peygamberimizle ikram eden Allah'a hamdolsun. Beş vakit hamd ediyorlardı. Yani aklımıza bile gelmemiş bizim daha. O dua kitabında var onlar. İnsan hamd etmesi lazım. Allah diyor ki çok büyük iyiliğim var size diyor. İzbe'te fîhim rasûlen. İçlerinde bir rasul yolladım. Min enfusîm. Melek olsa, cin olsa zor gelecekti uymak. Ama kendi cinslerinden olduğu için, beşer göründüğü için kolay oldu ittiba etmek. O da yiyor, o da içiyor, her bakımdan uyulabiliyor. Yetlu aleyhim ayat. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Efendi Hazretleri buyururdu. Bütün dünyanın profesörleri, ilim adamları, bilim adamları, film adamları neyse onu da ben ekledik. Hepsi toplansa Allah'tan bir ayet getirebilirler. Allah. Bir ayet gelmesi ne demek ya? Dünya bir araya gelse Allah'tan bir ayet alamazsın. Amerika Rusya anlaşma yapsa, Çin Japon'u da yanına katsalar, uzaydan NASA masa bilmem masa açsalar, yalvarsalar yakarsalar, milyar dolarlar vereceğiz. Bir ayet gelir mi? Nasıl geldi bu kadar ayeti bedava okudu bize? Her bir ayet yetiyor, artıyor maksada ulaştırma. Allah'ın ayetlerini okuyor ve yüzekliyim, onları tertemiz ediyor. Nasıl temizliyor? İman ile. Adam 90 senelik kaşerlenmiş gavur olsa, şimdi bir kelime-i şehadet okursa, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Ne olur bu? Tertemiz, sıfır. Abdest aldın mı ne olur? Bütün abdest uzuvlarına yaptığın günahlar dökülür. Onun için İmam-ı Azam Efendimiz abdest suyunu üzerinize dökmeyin derdi. Onun keşfi açıktı, bakardı. Adamın abdest suyundan anlardı. Zina mı etmiş, içki mi içmiş? Gıybet mi etmiş? Abdest suyundan anlardı evliyaullah. Abdest temizliyor. Namaz beş vakit aralarını temizliyor. Hac arasını, hac arasını, ömre ömre arasını, Ramazan Ramazan arasını, cuma cuma. Kim öğretti bunlar? İşte Habibim onları temizliyor. Ondan sonra tahareti kim öğretti? Temizlenmeyi şart şurtu kim öğretti? Yani büyük abdestten küçük abdestten nasıl temizleneceğini kimse bilmiyordu ya. Ve yüzekiyim onları tertemiz ediyor. Allimumul kitap onlara kitap öğretiyor. Kur'an. Vel hikmete hikmet sünnet. Hadis-i şerifler. Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misli. Resulullah buyurdu bana Kur'an verildi iki misli hikmet verildi. Ne demek? Hadisler ayetlerden iki kat fazladır. Çok. Çünkü onlar hadis ayetleri izah ediyor. Ve inkânû min kabli. Oysa onlar daha önce idiler. Lefî dalâlin mübîn. Aşikâre bir sapıklık içindeydiler. İnsanlık alemi bitmişti ya. Şu Avrupa, şu medeniyetli geçinen canavarların ne hamam kültürleri vardı, ne yıkanma bilirlerdi. Hiçbir temizlik bilmezlerdi. Birbirini yakarlardı, ederler. Hep İslam'ın getirdiği medeniyetle Endülüs devletinin efendim işgal ettiler. Oradan bütün kitapları aldılar. Eski alimlerin kitaplarıyla tıbbı, cebiri, matematiği, bütün ilimleri Resulullah'ın getirdiği ilimlerden aldılar. İşte öyle şimdi bize hava atıyorlar. Halbuki hırsızdırlar. Bari sen bu ilimleri buradan aldın. Ne bunları yaktın yıktın? Bize de dediler ki bu kitaplar sizi geri bırakır. Bunları yasaklayın dediler. Bize de onu yasaklattılar. Kendileri de gemilerle bütün yazma kitapları doldurdular. Almanya'ya, Berlin'e, efendim şeye, İngiltere, Londra, kütüphanesi kitap dolu. Ne işiniz var bunları? Niye topladınız? Bize diyor ki ucuz alacak ya bize. Bunları yakın yıkın. Bunlar sizi kerahat geri bıraktı sizi. Kendileri almışlar. Şimdi biz kitap arıyoruz da baktık Londra'da çıkıyor. Allah Allah. Bunlar böyle. Hep bütün insanlık sapıtmış idi. İslam lan yolunu buldu. Şimdi bunlar dünyalıkta yararlandılar. Efendimiz'den çok yararlandılar. Efendimiz gelmese bugün Avrupa, Amerika hiçbirinde bu medeniyet yoktu. Hiçbiri. Canavardılar hepsine. Kızılderililere ne yapıyorlardı? Milletin derisini soyuyordular birbirine yani. Bütün bu hukukların sistemleri nereden? Şimdi bile geliyorlar diyorlar ki bizim diyorlar şu hususta hiçbir bilgimiz, belgemiz yok diyorlar. İslam'da bu nedir? Hala geçen Erbakan Hoca anlatıyor işte. Şu anda daha yeni Avrupa ve Amerika mı ne? İslam aleminden zannediyorum Mısır'dan vesaire. Şu hususta sizden İslam'ın görüşlerini istiyoruz. Bu konuda hiçbir altyapımız yok diyorlar. Hala yani. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bütün kanun, hukuk dediklerin hepsi yine buradan alıntı, çalıntıdır. Çalıntıdır. Ama öyle kılıflarlar, öyle zehiri süslerler, yaldızlarlar, sana da yuttururlar. Ve filâtil ukra, diğer ayette ne buyuruyor? Hüvellezî, o Allah öyle bir Allah ki, be'ate fil ümmiyyine rasûlen minhum. Mekkeliler ümmiydi, okuma yazma çoğu bilmez idi. Ümmiler içinde bir rasûl gönderdi. Minhum, kendi cinslerinden. Ehli kitap, Yahudi Hristiyan kitapları yutmuşlar. Tıpta, şurada, burada, o zaman efendim kendilerine göre ilerleme kaydetmişler. Ümmi Mekkelilerden okuma yazma bilmeyenlere Allah bir peygamber gönderdi. Bütün dünyaya ışık saçtılar. Bütün ilimler onlardan çıktı. Sahabe-i kiram. Yetlu aleyhim ayati. Peş peşe ayet okuyor. Ve yüzekkiyim onları tezkiye ediyor, arındırıyor. Kalplerini temizliyor. Fikirlerini temizliyor. Bedenlerini temizliyor. Ve allimumul kitabı vel hikmete. Kitap öğretiyor. Hikmet, fıkıh öğretiyor. Helal öğretiyor. Haram öğretiyor. Şu serbest, şu yasak bu. Ve inkânû min kablû lefî dalâlin mübîn. Daha önce neredeydiler? Hepsi şaşırmış, yolunu kaybetmiş vaziyetteydiler. Mübîn, aşikar. Yani dalaletlerini her gören anlardı yani. Kızlarını diri diri gömüyordular ya. Ya insan kendi kızını diri diri gömecek kadar canavar olur mu? Ve kavlû teâlâ şu ayet-i kerime. Kemâ arsennâ fîkum rasûlen minkum. Kıbleyi Mescid-i Haram'a döndürdü Allah Celle Şanuhu. Bir ara Mescid-i Aksa'yaydı. Şimdi döndürdüm sizi yeniden Kabe'ye. Nimetimi tamamlayayım üzerinize diye. Ne gibi? Kemâ arsalnâ fîkum rasûlen minkum. İçinizde kendi cinsinizden rasul göndermekle de nimetimi tamamladım size. En büyük iyiliğimi yaptım size. Yetlû aleykum âyâtinâ. Size bizim ayetlerimizi okuyor. Bu bak aynı ayetleri, manası aynı. Ve yüzekkiyiküm sizi tertemiz ediyor. Yuallimukumul kitabı vel hikme. Kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor, fıkıh sünnet öğretiyor. Ve yuallimukum size bildiriyor. Yahu ne iştir ya? Bir tıp hususundaki hadisleri tıbb-ı nebevi adı altında toplanan eserlerde bakıyorsun. Yani kimyondan tut. Çörek otu zaten yazdık onu işte. Çörek otu mucizesi dedik size yazdık. Hadisleri de yazdık. O kitaba bakın. kanseriydi, ne kadar hastalığa şifa olduğunu hepsinin terkiplerini yazdık. O meşhur. Daha onun gibi sinem ekisiydi. Efendim kimyonuydu. Neler neler neler ya. Polen var ya polen. Arı sütünün şeyi, arı sütü değil de o arının ayağıyla getirdiği polen. Onu bile hadis-i şerifte şifasını beyan ediyor ya. Her şeyi beyan ediyor. Ve yuallimüküm, size öğretiyor. Malem tekunu te'alemun. Hiç bilmediğiniz şeyleri öğretiyor size. Ya karnı ağrıyan ona geliyordu. Şunu yap. Şunu içir. Şunu yedir. Şöyle. Aşlamayı ona soruyorlar. Bunu nasıl aşlayalım? Hurmaları. E bu Allah'ın peygamberi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama İslamoğlu ne diyor? Ya ne bilir peygamber diyor tıptan, ne o, ne bilsin tıbbı diyor, ne bilsin şunu, ne bilsin bunu. Öyle yazmış kitapta. Ona da cevap yazacağız, vakit yetişmiyor. Şimdi Arifan dergisini iyi okuyun yani. O benim reddiyelerimi iyi okuyun. Onlar çok uzun vesaire hazırlanmış öyle. Kaç gecede bir yazı çıkıyor ya. Geceler boyu uyumuyoruz çünkü kuvvetli, delilli cevap vermek lazım. Hele onun gibi desteksiz atarsak olmaz. Biz ne yapmamız lazım? İlmi. Bakın okuyun orada. İlmi ağırlık var. Onları kaynaklarını görün. Bunlar boşuna mı yazılıyor? Ya. Bunlara cevap veriliyor onun bu itirazlarına. Ve rüyane Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anhu. Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Fî kavli teâlâ şu ayette. Min enfesikum. Sizin en değerlinizden kıraatında. Hazreti Ali bin Neseben, soy bakımından en değerliniz. Ve Suhran, hısımlık bakımından yani akrabası en değerli olan. Ve Haseben, hasep bakımından yani şeref ve itibar bakımından. Leyse fî âbâi, Efendimiz buyurdu ki, ben soyum, akrabam, hasebim her bakımdan en şereflidir. Benim babalarımda milledün Âdem'e, Âdem'den bugüne kadar sifahun, zina yoktur. Bir tanemiz bunu diyebilir miyiz? Adem'den bana kadar babalarımda bir tane zina devreye girmemiş. Bunu kim bilebilir? Kainatın efendisi kullunâ nikâhun, bizim hepimiz Adem atamızdan diyor bana kadar hep nikahtan olmadır bizim soyumuz diyor. Yani bu acayip bir şey. Ya. E sen nasıl bunu söyleyeyim? Tabii ki enfes olur. Kâle İbnül Kelbi, İbnül Kelbi denen nesep alimi müfessir diyor ki ketebtülün nebi hamsemiyetüm, peygamberin diyor 500 annesini yazdım. Yani bu 500 anne derken anneanne olarak 500 gitmez. Anladınız mı? Akrabası, işte baba tarafından, anne tarafından, babasının anne tarafı var, baba tarafı var, annesinin baba tarafı var, anne tarafı var. Yani 500, yani bu tabii çokluktan kinaye. Bütün soyunun diyor siyerini, tarihini takip ettim. Fema ve ceddü fiyinne sifahen, ne zina buldum. Vela şeyen min makane alil cahiliyet. Bir de cahiliyet döneminde yapılan hiçbir kötülüğe bulaşmamışlar. Yukarısı. Akrabası yukarıya doğru hiç cahiliyet işlerine bulaşmamışlar. Ve İbn Abbas fi kavli teala şu ayette İbn Abbas Hazretleri buyuruyor. Ve tekallübeke fis sacidin. Biz seni Habibim secde edenlerin arasında bellerinde sürtlerinde dönüp dolaşmanı görüyoruz Allah buyuruyor. Bu ayet Şuara suresi 219. ayette. Ne demek bu? Min nebiyin ila nebi. Bir peygamberden öbür peygambere. Adem'den Şise, oradan Nuh aleyhisselam, oradan öyle geliyor. Şeceresi. En son İbrahim aleyhisselamdan, İsmail aleyhisselamdan geldi. Hatta ehraceke nebiyye. Allah seni peygamber olarak neticede dünyaya çıkardı. Demek ki Efendimizin anne babası hakkında da, babaları hakkında da kötü konuşmak adamı mahveder. Sakın sakın sakın. Kendi ataları, hep babası Abdullah zaten Efendimizin peygamber olduğuna yetişmedi. Daha doğmadan vefat etti. Amcası Ebu Talib'in iman etmesi ihtilaflıdır, etmediği kuvvetlidir ama burada kimden bahsediliyor? Yukarısı kastediliyor. Yani Abdülmuttalip. Babasının babası kim? Ha Abdülmuttalip. Şimdi öyle gittiğin zaman Abdülmuttalib'in vasıfları, faziletleri, oradan doğru geriye gidiyorsun, hepsinin üstün vasıfları vardır. Allah hepsinden razı olsun. Ve kâle Cafer ibn Muhammed. Cafer ibn Muhammed Hazretleri kim bu? Cafer-i Sadık denen imamımız. Efendim, Muhammed-i Bakır Hazretleri'nin oğlu, Ehl-i Beyt Resulullah'ın torunu. Onun sözünü alıyor. Alimallahu acze halkı yan taati. Allah Teala diyor, bildi ki bu kullarım bana itaat hakkıyla edemeyecek. Aciz kalacak. Bunu bildi. Fe'arrafahum zâlike. Onlara bunu anlattı ki likey ya'lemû, bilsinler ki ennehum lâ yenâlûne safve. Onlar safilik ve halisliğe ulaşamayacaklar. Min hidmeti. Araya bir aracı koymazsam siz bana düzgün bir hizmet, ibadet çıkaramayacaksınız. O zaman fe'akâme beynehum ve beynehum. Allah kendisiyle kulların arasına ne koydu? Mahlukan. Bir yaratık koydu. Efendimiz de yaratılmış. Min cinsiyim. Min cinsiyim ne demek? İnsan. Fis surati. Fis surati ne demek? Görünüşte bizim gibi. Ve elbesehu, ama ona ne giydirdi minnati? Kendi sıfatlarından ona sıfat giydirdi. Sana bana giydirdi mi? Errafete ve rahmete. Esirgemek ve acımaktan merhamette zirve. Ondan fazla acıyan yok. Rahmetellil alemin o demek sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ahracahu, sonra onu çıkarttı ilel halki, bütün yaratıklarına. Sefiran, sefir ne demek? Sefir konsolosa diyorlar işte. Sefir elçi. Sadikan, dost doğru konuşan bir sefir olarak Allah onu aleme gönderdi. Ve ceale ne yaptı? Taatehu, taatehu. Onun taatını kendi itaatı kabul et. Ona uydunuz, bana uydunuz. Onu dinlediniz, beni dinlediniz. Ve muvafakate o muvafakate. Ona uygun davrandınız, bana uygun davrandınız. Çünkü siz benimle görüşemezsiniz, konuşamazsınız. Ama aracıya elçi gönderdim. Ona bakacaksınız. Fekale Teala, ne buyurdu Allah Teala? Men yuta'ur rasule, peygambere itaat eden, fekade ta'allah. Muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Fark var mı şimdi? Ayete inanırım, hadise inanmam. Ne oldu şimdi? Ya Allah'a da inanmam oldu. Allah'a itaat ederim, peygambere itaat etmem. Ne oldu bu şimdi? Ben Allah'a da itaat etmem. Çünkü neden? Allah diyor, Resul'e itaat eden bana itaat et. Sen nereden kendi kafana iş çıkarıyorsun? Ve kâle Allahu Teala, ne buyurdu Allahu Teala? Ve mâ arselnâke illâ rahmeten lil âlemî. Bütün alemler, insanı girdi, cini girdi, meleği girdi, hepsi girdi. Kale Ebu Bekir ibn-i Tahir'in, Ebu Bekir ibn-i Tahir Hazretleri buyuruyor. Zeyyenallahu Teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah peygamberini süsledi, bizi zinet-i rahmet. Rahmet süsüyle, yani acıma. Allah bize de merhametten nasip çok versin inşallah. Yani men la yerham la yerham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Acımak lazım. Bacağı kırılana acıyoruz, kanser olana acıyoruz, ekmeği olmayana acıyoruz, işgal altındakine acıyoruz. Acımak lazım ama... Ya bu ehli sünnet itikadından uzaklaştırılanlara ne kadar acımak lazım? Ekmeksiz kalsa bir gün iki gün ne olacak? Ama ya cehennemde nasıl dayanacak yani? Namaz kılmayana ne kadar acımak lazım yani? Bu acımak neyi gerektirir? Anlatmayı, duyurmayı gerektirir. Yani ki cehenneme gitmesinler ya. Çoluk çocuğumuza da acımıyoruz ya. Bu merhamet nasıl bir şey? Efendimiz nasıl uyandırıyordu gece hanımlar? Hangi hanımında nöbetteyse öbürlerini uyandırıyordu. Teheccüd vaktini. Ey kızu sahibel hüceri, Buhari'de. Ya gece neler görüyordu, neler görüyordu. Ümmetin başına bütün gelecek belaları görüyordu. Sübhanallah diyordu, kalkıyordu, şaşırıyordu. Madem zilelleylete minel fiten. Bu gece ne fitneler göründü diyor. Moğol istilalarını görüyordu. Cengiz hülaküleri görüyordu. Hepsini söylüyordu. Bütün ümmetimen veylün lil arabi min şerrin katikterab. Araplara yaklaşan bir şer var. Moğol şerri istila geliyor diyordu. Hem kendinden kaç yüz sene sonra. Ama ve ma da fütü hamdel hazain. Bu gece ne hazineler açıldı buyuruyordu. Ne hazineler açıldı. İstanbul'un fethini görüyordu. Kisra bitecek, Kayser bitecek. Bütün hazineleri Beytülmal'a gelecek. Onları da görüyordu. Ya. Peşinden ey kızu savahibel hüceri, odalarda yatanları uyandırın. Teheccüde kaldırın. Namaza, sabah namazı değil, gece namazı. Hanım yatıyor, çocuk yatıyor. Ferubbe kâsiyetin fil dünya, âriyetü filâh. Nice dünyada üstü giyinmişler var ki, gece yorgan altında yatar ki, ahirette çıplak kalacaklar. Onun için acımak budur. Namaz kılmayana kıldırmak, çıplak gezeni örtündürmek, zorlayarak değil, ama anlatarak, sevdirerek, tanıtarak, bana ne diyerek olmaz ki bu iş. Merhamet peygamberden sana nasip ne gelmiş? Ben niye bas bas bağırıyorum böyle anlatıyorum? Sana ne hoca, karışma bu işlere diyorlar bana. Ben hasta bir adamım ya. Ama merhametimiz var. Acımamız lazım ya. Millete Müslüman televizyonu diyor. Televizyon kuruyorlar. Sahabeye kafir diyorlar. Hacı hoca bakıyorum çarşaflılar. Bunların dersine gitmeye başladı. Ben acıyorum yani. Çok üzülüyorum. Ehli sünnetten çıkacaklar bunlar diye ya. Yani siz niye acımıyorsunuz insanlara? Duyurmuyorsunuz. Buraya geliyorsunuz, adam getir. Getiremedin. Dinlesin internetten. Adam abi şu cübbelahmet.tv şu internet adresinden şunu dinle. Bunu da demiyorsunuz. Ben yine benzincide, kapıda, nerede, burada. Adam dün gittik bir yere. Adam 20 senedir beni 15 senedir görmemiş. Hocam diyor neredesin diyor. Avrupa'da mı kaldın acaba? Hiç görmüyorum seni. Allah. Ne Avrupa'sı ya? İstanbul'un ortasında pas pas bağırıyorum. Ama 15 sene evvel Ihlamur Kuyu'da dinlemiş. Bu 28 Şubat'la benim bütün o şeyleri kapattılar o zaman. Şimdi adam öyle kalmış. Ya mübarek. Bir kere arasan bulursun. Sen niye ilim aramıyorsun ya? Senin din derdin yok mu be? Ben hemen ona orada şu siteden dinle, şu radyodan dinle. Ne diyeyim? Ya merhamet etmek lazım. Öyle değil mi şimdi? Öbür türlü olsa gül geç. Ayaküstü. Belki biz onunla bir daha görüşemeyeceğiz. Belki o bir sohbet dinleyecek, itikadını düzeltecek. Belki namaza başlayacak. Belki bir yanlışı var, onu düzeltecek yani. Niye acımayalım ya? Ben sizi Allah için Resulullah'ın merhametinden nasip almaya davet ediyorum. Tebliğ yapacaksınız. Biz bu Arifan dergisinin üzerine boşuna durmuyoruz. Bu reddiyeler yayılması lazım. Şimdi Perşembe günü çıkıyor. İsmail Ağa'daki fıkıh halimli hocaların 6 hoca efendi bu İslamoğlu'na reddiye yazdılar. İslamoğlu'nun batıl görüşlerine karşı hak söz. Bu kitap çıkıyor şimdi. Kaderi nasıl inkar etmiş? Neyi nasıl inkar etmiş? Bütün hocaları yani teşvik ediyoruz. Çünkü millet zannetmesin ki benim bir menfaatim var bu işte. Bana ne? Ama ben insanların imanıyla hassas olmamız lazım. Merhametli olmamız lazım yani. Niye kaderi inkar etsinler adamlar ya? Siz de çalışacaksınız. Bu iş gayret ister. Allah Habibine rahmet süsü verdi. Fekâne kevnû rahmeten. Onun kendisi ne oldu? Sallallahu aleyhi ve sellem rahmet oldu. Bu yeni kitaplar da yanlış yazıyor yine. Eski kitaplar daha makbul ya. Efendi öyle derdi. Kitabın eskisi hocanın yenisi derdi. Bir dakika bakıyoruz. Şurada bir ibare var herhalde biraz. Baskı hatası var. Bakalım. Ya bu kara kabukluya bakmak lazım. Bunda şerh olduğu için çok uzun gidiyor. Onun gibi değil. Fekâne kevnû rahmeten. Kendi varlığı rahmet oldu. Ve cemî'u şemâli ve sıfâti. Bütün huyları, vasıfları, ahlakı o da rahmeten alel halk. Herkese rahmet oldu. فَمَنْ اَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ rahmeti, kime onun rahmetinden bir şey ulaşırsa, Allah bize ulaştırsın. Amin. Kime onun rahmetinden bir şey, bir nasip gelirse, فَوْوَ النَّاجِي فِي الدَّارَيْنِ, iki cihanda da o kurtulmuştur. مِنْ كُلِّ مَكْرُهُ, istenmedik her şeyden kurtulmuştur. وَالْوَاصِلُ فِي مَا, iki cihanda da kavuşmuştur. اِلَى كُلِّ مَحْبُوبُ, her istenilene ulaşmıştır. اَلَا تَرَى اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَقُولُ, ne buyurdu Allah Teala? Görmüyor musun diyor ya. Kur'an okumuyor musun? Ve ma arsalnake illa rahmeten, seni rahmet gönderdik. Niçin? Acıdığımız için diyor. Kime acıyoruz? Lil alemin. Hep alemleri biz yarattık. Onlara acıdığımız için seni yolladık. Demek fekanet hayati rahmeten. Efendimizin hayatı rahmet idi. Peki şimdi vefat etti. Bu rahmet bitti mi? Sahabeye rahmet oldu. Bize olmadı mı? Ve memati rahmeten. Ölümü de rahmet oldu. Çünkü neden? Kema kâle aleyhisselam hadiste kendine buyurdu. Hayati gayrun lekum ve mevti gayrun lekum. Yaşamam da sizin için hayırdır, ölümüm de sizin için hayırdır. Efendi baba Ali Haydar Efendi çok okurdu bu hadisi. Sonra devamı var, burada o kadar yazmış. Dediler ya Resulallah, hayatında çok hayır gördük, ölümünde ne hayır var, bizi üzme. Ama kalamayız ki ebedi. Tu'radu aleyye amalukum fissabahi vel mesâ. Tuhdithûne ve yuhdethü lekum. Hayatımdayken bir şey yaparsınız, hemen Allah'tan vahiy gelir, yaptığınızın doğru mu yanlış mı olduğunu söyler. Bu büyük rahmet oldu. Ayet devam ediyor. Çünkü bir insan bir iş yapıyor bilmiyor ama ben sağ isem vahiy geliyor, o meselede beyan getiriyor. Ama ben öldüm, O zaman hayır kesilmez. Çünkü tu'razu aleyha malukum fis sabahi vel mesa. Her sabah akşam amelleriniz bana gösterilecek. Yani yaptıklarınız diyor önüme böyle maruzat. Falan oğlu falan. Benim şimdi yaptığım, senin yaptığın bu gece arz var. Her gece, her sabah. Fein ve ceddüve hayran hamidullah. İyi bulursam yaptığınızı hamd edeceğim. Ya Rabbi ümmetimi muvaffak ettin. Benim arkamdan onları bozmadın. Ve in ve ceddü asûven istiğfarûkûm. Kötü bir haber geldi. Falan ümmetin içki içmiş. Falan ümmetin kumar oynamış. Hepsi gösteriliyor ya. O zaman da diyor ya Rabbi bunları affet diye istiğfar edeceğim. Yine sizin yararınızayım diyor. Ve kemâ kâle aleyhissalâtu vesselâm. Hadis-i şerife bak. İzâ erâdallâhu rahmeten bi ümmetin. Allah bir ümmete acırsa kabaza nebiyyâ kabla, peygamberini önce vefat ettirir. Fece'alehu lâ feradan ve selefa. Allah ne yapar? O peygamberi geride kalan ümmeti için öncü yapar. Yani önceden ahirete gönderir ve onları arkaya bırakır. Şimdi hani çocuğu ölenlerin fazileti hadisinde Kainatın Efendisi ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Buluğa ermeden üç çocuğu ölen cennete girdi. İki de olmaz mı dediler, hadi olsun dedi. Hep Allah'tan alıyor bilgiyi. Bir tane çocuğu da ölene bu müjde var mı? Var dedi. Buluğa ermeden ölürse çocuk. Sakın çocuklarınızı öldürmeyin deli gibi ha. O kendi kendine ölürse yani. Bu sefer bu hadisin müjdesinden dolayı çocuğu ölen sahabiler çok memnun oldular. Biz cenneti garantiledik. Önceden çocuk göndermeyen ahirete üzülmeyin, beni göndereceksiniz dedi. Ben sizden önce öleceğim, bana üzüleceksiniz. O bana üzüntünüz ne evlat acısına benzer, ne ana baba acısına benzer. Hadis-i şerifte diyor ki men esâbe musîbe felletedekker musîbettehu bî feinnâ min âzamil mesâib. Başına hangi bela gelen hemen düşünsün. Ben şimdi Medine'de olsam, Resulullah aramızda yaşıyor olsa ve onun vefat haberini alsam, sahabe nasıl aklını kaçırdı, kimisi kütürüm oldu, kimisi öldü, aynı anda çok ölen var, kimisi kör oldu. Ya Rabbi Allahümme amini, hatta la era ba'de habibi, hatta elka habibi. Vefat haberi geldi sahabeden biri, ya Rabbi şu anda gözümü kör et de onu gördüğüm gözle kalayım, açınca karşımda onu bulayım dedi. Daha görmeyeyim bu dünyayı dedi ve kör oldu. Yani Resulullah buyuruyor ki başına bela gelen hemen vay arabam çalındı, vay çocuğum hastalandı. Bunları düşüneceğine diyor. Benim ölümümle olan musibetini bir düşünsün. Musibetlerin, belaların en büyüğü benim vefatımdır diyor. Onun için evlat acısı çekmeyen de diyor üzülmesin. Benim acımı çekiyor ya, benim öldüğüme üzülüyor ya. İşte o onu cennete sokacak diyor. Farat o demek. Şimdi Allah bir ümmete acırsa peygamberi önce alır. Bizim peygamberimiz önce gitti. Hep sonraya kaldı sahabe değil mi? Hep sonraya kaldı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz akli muvazenesini kaybetti aşırı sevgiden dolayı. Kılıcı çekti. Öldü diyenin kafasını keserim dedi. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığı gibi gitti gelecek dedi. Sevgiye bak. Sonra Ebu Bekir Sıddık ya Ömer dur sakin ol meseleyi. Ayet var şu var bu var. Ha? Bunlar vuzuha kavuştu. O zaman Hazreti Ömer dedi ki ben onun hiç önce öleceğini düşünmüyordum. Onun için o bizden çok sonraya kalacak diye düşünüyordum dedi. Anladınız mı? Ama Allah ne yaptı? Herkes yaşıyorken Habibini birden aldı. 63 yaş şu andaki hesapla sizin bildiğiniz hesapla 61. Efendimizin 63 yaşı neye göre? Hicri hesap. 30 senede bir sene alıyor. Yani Efendimiz bu sizin bildiğiniz Ocak Şubat ayıyla kaç sene yaşadı? 61 yaşadı. Çünkü esas muteber gök senesi, kameri sene ona göre 63 yaşadı. Bu kadar kısa zamanda çünkü Allah bir ümmeti acırsa peygamberi önce alır. Öncü olarak peygamber gelen ümmeti bekler, her geleni karşılar cennete alır. He? Ya bak burada bir salavat var. Salavat-ı muzafatta. Bu salavat-ı muzafatın son salavatı. Aman kardeşlerim, elden dilden düşürmeyin. Bu salavatta ne var bak. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi salaten tekun leke rida ve lehu cezavi li hakkı eda. Bu salavat 33 kere okunursa günde 49. sayfede 33 kere okunduğu takdirde nerede ölürse ve gömülürse gömülsün, Ravza-i Mutahara'da Efendimizin kabriyle o adamın kabri arasına hark açıyor Allah Teala, mezarları birleştiriyor. Kesin. İhya-ül-Ümit'in şerhi İmam Zebidi Hazretleri'nin kitabında gördüm. Bu burada yazmıyor. Günlük 33 kere bu okunsun. Bu duaların kitabında yazıyordu. 49. sayfa. Ve bu salavatta bak, müjdeye bak. Diyor ki bunun müjdesinde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Habibi sallallahu aleyhi ve selleme üzerimizde büyük hakları var. Bu salavatı okuyan diyor peygamberin bütün haklarını ödemiş olur. Allah Allah. Bu ne kadar acayip müjdeler var. Ondan sonra efendim bedenini temizleyen, temiz elbise giyen, temiz yerde oturan, uyuyuncaya kadar bu salavatı okuyan o gece Resulullah'ı görür diyor. O gece. Denenmiş diyor. Ama bizim işler yine işte elbisen temiz olacak. Huzurun güzel olacak. Karıyla tırtırtır edip uyumayacaksın. Uyuyana kadar dünya kelamı konuşmayacaksın. Bunlar önemli. Böyle olursa olur. Şimdi peygamber niye önce gitti? Geleni karşılıyor. Geleni karşılıyor. Onun için hani önden gönderdiğini çocukları olanlar kazandı. Ha. Biz kimi gönderdik önden? Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem. O bizi bekliyor inşallah. Ve gâle semerkandiyu, ha, hadisin devamında şöyle diyor. Evet. Ve izâ erâde helekete ümmetin ehyâ nebiyyâ fe ehlekâ ve ve yanzuru. Ya bu çok acayip. Fe ekarra aynevu bi helketâ hîne kezzebû asav emrav. Allah bir ümmeti helak etmek isterse ne yapar diyor? Peygamberi yaşatır diyor. Peygamberi yaşatır yaşatır, onların da inkar edenleri yüzünden peygamber hayattayken peygamberin gözü önünde o ümmeti batırır diyor. Peygamberin gözünü aydın eder. Bak sana isyan edip tekzip edenleri geberttim diye peygamberi sevindirir ama ümmetin hiç lehine olmaz. Ne oldu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi? Bütün dünya tufan oldu, Nuh Aleyhisselam kaldı. Ama ümmet battı. Ne oldu Musa Aleyhisselam'ın kavmi? Ne oldu efendim Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi? Salih Aleyhisselam'ın deveyi kesen kavmi? Bütün peygamberler yaşadı, ümmetler onların gözünün önünde Allah helak etti. Ama bize Allah acıdı, peygamberimizi önce aldı. İnşallah bizi helak etmeyecek. Ve kâle Semerkandî rahimeullah, Semerkandî Hazretleri buyurdu, rahmeten lil âlemin ne demek? Yani lil insi vel cin, bütün alemlere, insanlara, cinlere rahmet demek. Ve kîle li cemî'il halk, bütün kullar girer buna. Niçin? Lil mü'mini rahmeten bil hidâye. Allah mü'mine rahmet yaptı, mü'mine vaaz ediyor, yol gösteriyor. Ve rahmeten lil münafık, münafığa da rahmet yaptı. Niçin? Bil emâni minel katli. Münafık ağzından Müslümanım deyince malını canını kurtarıyor. İçinden gavurluğu gizlese de Resulullah ne buyurdu? Biz zahire göre hükmederiz. Müslümanım diyene Müslüman muamelesi yapılacak. E o zaman kelime-i şehadet getiriyor, Müslümanım diyor. O da öldü, ölümden kurtuluyor. Medine'de ne kadar münafık vardı? Öldürülüyorlar mıydı? Ve rahmeten lil kafir, Allah kafire de rahmet yaptı. Neden? Bir tehir-i azab, azabı geciktirdiğinden. Şimdi yoksa dünyada hiçbiri yaşayamayacak, felak olacaktı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine azapları nereye kaldı? Ahirete kaldı. Öbür ümmetler dünyada da yaşayamadı. Battı gittiler. Ama bu ümmetin gavuru bile yaşıyor. Rahmeti anlıyor musunuz meseleyi? Ha. Hatta Kâle İbn-i Abbas radıyallahu anh'a, İbn-i Abbas buraya mana verdi. Ve rahmetun lil müminin ve lil kafirin. Kafirlere de rahmet olur. Neden? İz'ufu mimma asâbe gayrahum minel ümemil mükezzibe. Diğer yalanlayıcı ümmetlerin başına neler geldi? Bu ümmetin gavurlarına o bile gelmedi. Niye? Hesabı Allah Teala ahirete bıraktı. Niye birden azap etmiyor bu ümmette? Çünkü Resulullah dua etti. Ya Rabbi, belki bunların sulbünden sana şirk koşmayan çocuklar doğabilir. Onun için bunların kökünü kazıma. Belki çocuklarından inanan gelir. Görüyor musun? Ve hükiye nakledildi. Enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Cibril aleyhisselam. Hele sâbeke minâdî rahmeti şey. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Efendimiz Hazreti Cibril'e sordu. Benim için Allah alemlere rahmet buyuruyor. Ey Cibril, sen de o alemlerden birisin. Sana da o rahmetten bir şey bulaştı mı? Kâle naam. Cibril dedi, olmaz olur mu? Küntü ehşel akıbete. Ben dedi, bize vaaz eden, 20 bin sene vaizlik, hocalık yapan Azazil, şeytanın adı neydi? Azazil. O ne zaman Adem'e secde etme imtihanını kaybetti de iblis oldu. Ben de diyor, sonum ne olacak diye korkmaya başladım. Öyle korkuyorum ki diyor, o korkuyu anlatamıyor. Yani korku acayip bir şey, helak olacağım diye. Hazreti Cibril. Ama fe emintü, ne zaman emin oldum? Lisena Allah Azze ve Celle aleyye bi kavli. Allah seni gönderdi. Seni gönderince sana kitap indirme vazifesini yine bana verdi. Bu sefer ben sana Kur'an getirirken bir de baktım. Tekvir suresinde şu ayet. Zî kuvvetin indedil arş-ı mekin. Cibril arşın sahibinin yanında çok güçlüdür, çok şereflidir. Muta'in, bütün melekler tarafından itaat edilendir. Femme, orada emin, çok güvenilir vasfına sahiptir. Bu emin, Allah'ın bana diyor, emin buyurduğunu sana indirilen Kur'an'da gördüm ilk diyor. Kur'an'da görünce bunu anladım ki benim sonum güvenilir. O zamana kadar diyor, iblisten nereye? Binlerce sene titriyordum diyor. Ama emin ayetini görünce tamam, ben rahatım dedim diyor. Onun için sen en büyük rahmet bana oldun diyor yani. Evet. Ve ruvyan Cafer ibn Muhammed-i Sadık radıyallahu anh. Hazreti Cafer-i Sadık fi kavli teala şu ayetlerini buyuruyor. Feselamun leke min ashabil yemin. Evet. Sana burada kalalım. Buradan unutmayalım nerede kaldığımızı. Zaten okuduğum yere kadar getirdim inşallah. Ha? Bu işler öyle kolay değil. 15'te bir olduğu için mecburen dersi hızlı götürmek. Kaç senede bitecek? İnşallah birkaç senede bitsin de biz ölmeden şifanın hatmini yapalım inşallah. Ya şimdi önümüzdeki ders acayip. 15 sonra ne muazzam ders var yani. Kâb-ül Ahbar Hazretlerinin Resulullah'ın nur olduğuna dair ayetler falan, neler neler. Tam İslamoğlu'nun şeyleri. Peygamber'e nur diyenler diyor, Yahudilere meyletmiştir diyor. Yahudi kapitalizmi diyor bir de. Yazıyorum, dergide yazacağım inşallah. Böylece dersimiz nihayet bulsun. Şimdi kardeşler, hemen kısaca ilan ediyorum. Efendim, hanım kardeşler de dinliyorsunuz. İnternetten, her taraftan dinliyorlar. Nali şerifli bu başörtü. Bugün kitap getirecektim size. Özel bir kitap yazacak olsam, sırf Nali Şerif'in resminin faziletlerine müstakil kitap yazacağız. O kadar bilgi var. Bu başörtüler başınızda oldukça, göz, nazar, sihir ve haset, kıskanç bakışlardan Allah'ın izniyle, saldırılar, düşmanlar, tasallutlardan Allah'ın izniyle korunursunuz. Bu Nali Şerif üzerinizde bulunuyorken. Nereniz ağrısa koyup, üzerine elini koyup, ya Rabbi bu nalin sahibinin bereketini göster deseniz, itikad ile Resulullah Efendimiz'in şifasıyla şifaya bulursunuz. Onun için çoluk çocuğunuza da bereket olsun. Bu nalin şerife tazim edin. Sahibini hatırlamaya niyet edin inşallah. Onun mübarek nali şeriflerinin sureti şerifeleridir. Arifan dergisi Nisan sayısında çok ilimler yazdık. Bunları alın okuyun. Allah zaten her tarafa dağıtın. Reddiyeler var. Daha da Efendi Hazretleri'nin buyurdukları var. Onlardan da istifade edin. İki vasiyetim sohbet kasetidir. Bunda çok ilimler beyan ettik. Bu iki vasiyetim ne demek? İki hususta Türkiye'yi uyarıyoruz demektir. Şimdi daha iyi anladık önemini. Bak 2-3 gündür neler konuşuyorlar. Bu Şiiliği, sahabe düşmanlığını millete yerleştirmek istiyorlar. Onun için Türkiye'nin önünde iki tehlike var. Allah muhafaza etsin. Çoluk çocuklarımızı da muhafaza etsin. Bir, bu diyalogçuların Yahudi Hristiyan'ı sevdirme derdi, tehlikesi. Bir de Şiiliği Ehl-i Sünnet'e karıştırma projesi. Allah ikisini de iptal etsin. Taraftarlarını da iptal etsin. Bütün güçlerini, kuvvetlerini iptal etsin. Allah bunlara destek verenleri uyandırsın. Kalplerini hakka çevirsin. Amin. Bu iki vasiyetim sohbeti çok dinlenip dinletilerek bütün halk uyarılmalı ve uyandırılmalı ki batıla hizmet etmesinler. Allah Teala'nın taraftarlarından ayrılmasınlar. Rabbim muhafaza buyursun. Evet. Hanım kardeşler gün gelemiyor. Perşembeleri tabii yer olmuyor. Onun için Salavat Muzafat kitabı yeni çıkmış, size arz ediliyor. Burada sevapları kat kat olan nice salavat var. Bir tane salavat var. İmam Becuri Hazretleri buyuruyor. Bir kere ömründe okuyup da cehenneme girecek olan gelsin Allah'ın huzurunda beni yakalasın, yalan söyledin desin diyor. Öyle salavatlar var. Allah cennete nasip edeceklerine bunları nasip eder. Allah Teala nasip etmezse bir şey olmaz. Elinde evinde durur okumak nasip olmaz. İnşallah okuyun, amel edin. Özellikle cuma geceleri zaten 20-30 salavat var. Bir de 10 salat var her akşam sabah 10'ar kere. Bütün işlerin kolaylaşması için Allah niyetinize göre versin. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem zikrinden ayırmasın. Kendi zikrinden sonra Habibinin zikriyle cümlemizi meşgul eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâ rabbil âlemîn. Salatu vesselâmü alâ seyyidil murselîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cenne. Mâ qarrabbe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Mâ qarrabbe ileyhâ min kavli ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء آمين. Muhammed Mustafa'mıza arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi ya Rabbil Alemin. Muhammed Mustafa'mızın, âli ashabının ve meşayih-i kiramın, özellikle Kazı Yaz Hazretlerinin ve ondan bize bu rivayetleri getirenlerin ve onun rivayet ettiği bütün muhaddis ravilerin ve bu kitaba değer veren bütün ulemanın, evliyanın, özellikle Efendi babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretlerimizin ervah-ı tayyibeleri için El-Fatiha.